Twee uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Afgelopen avond heeft de Franse president Macron opnieuw crisisoverleg gehad vanwege de rellen van afgelopen week. Ook vannacht zijn weer de 45.000 agenten op de been om de rellen te voorkomen en zijn weer tientallen plunderaars opgepakt. Komende dag wil president Macron in gesprek met 220 burgemeesters om de situatie in de zwaarst getroffen plaatsen te bespreken. In Duitsland is voor het eerst een burgemeester gekozen van de radicaalrechtse partij Alternatieve für Deutschland. Het gaat om Hannes Loth. De 42-jarige werd met 51% van de stemmen gekozen in het stadje Ragun-Jesnitz. AfD werd 10 jaar geleden gesticht als anti-europartij, maar is ook uitgesproken tegen migratie en de gevestigde orde in Duitsland. Die uitslag maakt dan ook veel los bij andere politieke partijen. Die zien Alternatieve für Deutschland als een gevaar voor de democratie. In Eindhoven is een tijdelijk kunstwerk voor Kitty Kotti vernield. Eindhoven heeft nog geen monument voor het slavernijverleden. En daarom was er een herdenking gisteren bij de herdenking daar een tijdelijk kunstwerk geplaatst. Het beeld, dat een keten voorstelt, is van zijn sokkel gehaald. Wie erachter zit, is niet bekend. Op Twitter wordt veel geklaagd over de nieuwe beperkingen die het platform heeft ingevoerd. Topman Elon Musk maakte gisteren bekend dat gebruikers nog maar een gelimiteerd aantal tweets kunnen zien. Voor gewone gebruikers werd het maximum 600 tweets per dag. Inmiddels is dat wel verhoogd naar 1000. Volgens Musk zijn tijdelijke beperkingen nodig om het automatisch verzamelen van grote hoeveelheden informatie tegen te gaan. Dit zogeheten scrapen van data zou Twitter traag en onbetrouwbaarder maken. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog bij 12 tot 16 graden. Komende dag is er een mix van stapelwolken en zon. Verspreid over het land zijn er ook enkele buien. Bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een opera voor de opera-liefhebber en hater. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Goedenacht en welkom bij de nacht van KRO NCRV. Vannacht gaan we het hebben over een van de oudste kunstvormen die er bestaat, namelijk opera. En het is toch iets wat vaak als saai en stoffig wordt gezien, iets overdreven voor de elite, iets neps misschien wel, maar is dat wel zo? En hoe echt is de tijd waarin we nu leven eigenlijk? Die vragen proberen makers Veerle Sanders, Arjan Lienaerts en Florian Slange te beantwoorden in hun voorstelling Echt een opera, die tegelijkertijd ook de draak steekt met het door hun zo geliefde genre. Haat, lust, intrige, overspel, moord, brand, drama. Maar vooral heel veel. Je bent de enige voor mij. Ik wil alleen maar jou. Je bent echt alles waar mijn hart naar verlangt, waar ik alles voor geven zou. Je bent de enige voor mij. Ik wil alleen maar jou. Je bent de beste wat mij is overkomen, waarmee ik mijn leven delen zou. En twee van de drie aanstichters daarvan zitten nu hier. Florian Slange, de schrijver van het stuk, en Arjan Lienaerts, de componist en acteur. Welkom allebei. Dankjewel. Hallo. Jullie hebben net een reeks voorstellingen achter de rug opgelucht, Arjan? Ja, het was echt heel erg leuk. Ik zit hier als een hele blije componist. Ook wel een beetje een vermoeide componist. Ja. Want het waren intensieve weken. Maar de vreugde overheerst de vermoeidheid. En jij, Florian, wat was je eerste opera? Hoe was het? Het was mijn eerste opera inderdaad als regisseur. Ik ben zeer tevreden. Het was inderdaad een zeer intensieve rit. Met de nodige stress, zweet, maar wat je net hoorde in het fragment, ook heel erg veel liefde. Ja, dat heel tevreden. Hoorden we duidelijk. En ik kan nu helemaal gaan uitleggen wie jullie zijn, maar we zouden de radio niet zijn als we daar de audio niet voor hebben. En daarom heeft Pien van de KRO-NCRV Radioschool een introductie over jullie gemaakt. Vannacht hebben we niet één, maar twee gasten bij ons in de studio. Acteur, zanger en theatermaker Florian Slange. Dan mag ik weer op je rug. Niets houdt ons vandaag nog tegen. En zanger, pianist en componist Arjan Lienaerts. someone to hold you too close, someone to hurt you too deep. Twee mannen die barsten van het talent. Beiden hebben ze gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. Daarna vertrok Arjan naar de Royal Academy of Music in Londen en Florian ging naar Arnhem voor de Master Muziektheater. Nu hebben ze samen met Veerle Sanders een opera gemaakt. Met de naam Echt? Een opera? Ja dus, een opera. Of toch niet? Want wat is eigenlijk een opera? Daar proberen zij antwoord op te geven. Het belooft dus een uur te worden vol met opera. En misschien zelfs een live opera optreden? Arjan, Florian, wie van jullie kan eigenlijk de hoogste noot halen? Ja, goede vraag. Wat is het antwoord daarop? Ja, dat moeten we denk ik even uitbrengen. Nee, ik denk dat dat Florian is eigenlijk. Zullen ja, we het gewoon even proberen? Ik heb toch wel een ja, wat lagere stem. Dat hoor je misschien ook wel. En Florian heeft dan toch meer dat... Ook inderdaad een iets hogere ja, spreekstem. Dus als vanouds is dat ook de zangstem die iets hoger is. Ja, want in welk register zing jij normaal? Ik ben een hoog bariton. Ja, en jij Arjan? Ik ben een lage bariton of een basbariton. Ja, ik hou niet zo van hokjes. Nee. Nee, maar ik ken weinig mensen. Er zijn veel hoge baritons of veel baritons. Maar Arjan die kan wel echt ontzettend laag zingen. Ja, dat. Er zijn weinig mensen die. Enfin, die ik ken die zo laag kunnen zingen. Dat gaan we ook zeker nog een paar keer voorbij horen komen deze nacht. En wat nog niet eens benoemd wordt. Jullie hebben een relatie samen. En dan toch samenwerken. Ja. Is dat niet een enorm risico? Ja, ergens wel, maar we zitten hier nog. Ja. We zijn er heel huids doorheen gekomen. Ja. Nou, we zijn er zonder, ja, wat je zegt, zonder kleerscheur doorheen gekomen. Ik had wel een beetje twijfels vooraf. Althans, ik ging aan mensen vragen van mensen die met hun partner samenwerken. Zou je het aanbevelen? Zou je het adviseren? Mm-hmm. Eigenlijk iedereen die het deed, zei ja, ik vind het leuk om het te doen. Iemand zei daarna weer tegen mij, ja, maar de mensen die het niet leuk vonden, die hebben het niet meer. Dus die kan je het ook niet vragen, want dan weet je het niet van. Maar nee, ik kan het beamen dat het eigenlijk wel heel erg leuk is als je met je geliefde kan samenwerken. Daar moet ik wel het voorbehoud bij plaatsen dat ik het wel fijn vind dat het op en af is. Dus dat je af en toe ook eigen ander werk doet. En dan weer samen iets gaat doen. Dus dat lijkt mij heel leuk om in de toekomst dat vaker te gaan doen. Ja, precies. Maar ik ben zeker in het team van het aanraden. Dus ik ben nu wel... Ik zou iedereen het nu aanraden. Nou, dat is mooi om te horen. Arjan, als we bij jou even beginnen. Jij wilde al je hele leven een opera schrijven, hoorde ik. Waarom heb je dat nu pas gedaan? Ja, goede vraag. Ik zat al te denken, ben ik een laatbloeier? Want ik ben 36 geworden vorige week. En ik weet eigenlijk niet zo goed... Nou, ik denk dat er wel meer componisten zijn die er pas later aan toekomen. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop die veel eerder dan ik daarmee beginnen. Ik denk dat ik vooral heel druk was met andere hele leuke dingen. En dat ik de focus en de tijd die daarvoor nodig is, dat ik die nooit had. Ik kon wel een los stuk schrijven. Maar echt gaan zitten en in dit geval 11... aria's, duetten schrijven. Dat is nu voor het eerst inderdaad. Ja, ik denk dat ik nu ook voor het eerst echt het zelfvertrouwen heb. Het moment in mijn leven komt waarop ik denk, oh, ik kan dit gewoon. Zoals het misschien al eerder werd genoemd, ik heb muziektheater gestudeerd. Dus ik heb zang gestudeerd. Ik had wel bijvak piano en ook drama. Maar ik heb niet specifiek compositie gestudeerd op het conservatorium. Dus... duurt het dan ook even voordat je jezelf echt componist durft te noemen zonder dat je het bedriegerssyndroom hebt. Ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar veel mensen denken van, oh, ik ben dat niet echt, want ik heb niet het juiste diploma. En daar heb ik dan ook soms last van gehad, dat ik dacht, oh, er zijn echt componisten en ik hoor daar niet bij. En nu pas durf ik echt gewoon te zeggen, nee, ik heb een opera gecomponeerd, dus ik ben componist. Ja. En wat vind je ook zo mooi aan een opera dan? Want je treedt er ook in andere treed je op. Mm-hmm. Nou, de samenkomst van drama en muziek. Wat jij ook zei, een hele oude kunstvorm... waarvan we sowieso al weten dat het bij de Grieken al voorkwam... maar sowieso ook al veel eerder waarschijnlijk. Ja, het is een mooie manier om iets te vertellen. Je hebt het drama, maar de muziek geeft een extra laag. Ik vind dat je ziet het drama gebeuren. Je ziet de personages, je ziet het verhaal. En als ze dan gaan zingen, dan komen ze bij mij nog op een diepere laag binnen. Dan voel ik het echt tot in mijn tenen. Dan voel ik het in mijn ruggenmerg, doordat die muziek er dan nog bij komt. Dus die geeft net die extra laag. En dat vind ik... dan zijn twee sublieme kunstvormen die samenkomen tot nog iets hogers. Zo zie ik het. En waarom is opera daarin beter dan bijvoorbeeld musical, waarin dat ook gebeurt, maar met een ander genre? Nou, dat is niet beter. Nee, dat is voor mij kan dat ook bij musical gebeuren, ja zeker. Wat bij mijn zang zo is dat mijn stem zich... die wil gewoon wat meer klassiek zingen. Dat is een beetje wat natuurlijker komt bij mij. Als ik een meer typische musical stem zou hebben, zou ik misschien dat genre meer ontdekken. Maar ik zing heel graag opera. En dus schrijf ik dat... Nou, in dit geval schrijf ik voor mezelf, dus schrijf ik ook een opera. Florian, wat heb jij eigenlijk met opera? ik heb iets minder dat mijn stem dat meer wilt. Ik heb ook dezelfde achtergrond als Arjan, dus ik heb ook muziektheater gestudeerd, wat toch meer musical is, wat meer lichte muziek. Ik ben na die opleiding een iets ander pad, dus ik ben meer gaan maken, meer richting muziektheater gegaan. Het is, wat ik met opera heb, is dat ik er met heel veel fascinatie naar kijk. En ook soms wel er zeker moeite mee heb. Omdat het is wat het is. Omdat het echt, wat we al zeiden, groot is. En heel overdreven ook, hè? Dat klinkt misschien wat negatief. Maar inderdaad, wat overdreven grote emoties. Het is ook vaak lang. Ja. Dus ik kijk er met heel veel fascinatie naar. Maar ik heb er ook soms een soort gevecht mee. Dat ik denk, ja, waarom kijken we hier nog graag naar? Of waarom kijk ik hier naar? Is dat ook precies waarom je dit wilde maken? Om een beetje de kunst voor een beetje... te prikkelen. Dat is zeker een aspect geweest. Want de grootste aanvoerder was toch Arjan, die heel graag operamuziek wilde componeren en daar iets mee wilde doen. En toen kwam hij bij jou uit. Ja, toen kwam hij. Toen keek hij eens rond in de huiskamer. Toen zei hey, daar zit een tekstschrijver. Laat ik hem eens vragen. Ja, dus dat. Ik heb dus een haat-liefde verhouding met het genre. Ja, en jullie noemen de voorstelling ook een pocket opera. Wat is een pocket opera? Goh, ik denk, dat is ook een beetje zo onze marketingterm. Dat het is voor twee zangers en twee instrumentalisten. Mm-hmm. Dus opera is ook, hè, veel rollen, een groot koor, groot orkest. En wij doen het klein, dus dat is het. Dat maakt het dan pockets. En ook misschien de lengte, duurt maar 70 minuten. Ja. En opera's duren... denk ik gemiddeld 2,5 uur. Ja. Dat maakt het pocket. Ja, en ik heb het stuk ook mogen zien. En het mooie aan het stuk is ook dat jullie inderdaad de stijl van opera er duidelijk in verwerken, maar er tegelijkertijd ook de draak mee steken. Als dit een opera is, dan vind ik dat er veel te veel in wordt gesproken en te weinig in wordt gezongen. Onze boodschap komt veel beter over als we het gewoon zeggen en niet zingen. Ja, dat zal allemaal wel, maar op deze manier zingen is wel typisch voor een echte opera. Maar net zei je nog dat dit geen echte opera was. Je noemde het een nepplant. Maar nu wil ik toch echt meer zingen. Misschien had je daar eerder over kunnen nadenken. We zijn nu al begonnen. Ik kom trouwens ook veel beter tot mijn recht als ik gewoon kan zingen. In plaats van heel de tijd dat gepraat. Ik vond anders dat je dat prima deed, net in die vorige scène. Echt waar, heel geloofwaardig, mooi en integer. Echt heel erg goed. Ja, het overdrevene wordt hier een beetje op de hak genomen als we het zo horen. Is dat ook een beetje wat je soms steekt in opera, Arjan? Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, ik, als acteur is het leuk als je een beetje kan overdrijven. Het realistische acteren heeft een plaats en dat is leuk. Maar in opera, dat grote had natuurlijk ook een reden. De mensen helemaal op het vijfde balkon, die moesten ook doorhebben wat er gebeurde op het podium. Dus ze moesten wel een beetje groot spelen, overdreven, larger than life. En dat, daar hou ik eigenlijk wel van. Dus het is niet... Ja, we doen het inderdaad een beetje naar en we maken het grappig. Het publiek moet erom lachen dat wij dit doen. Maar het is niet iets waarvan ik denk, oh, ik vind dat vreselijk irritant. Ik vind het juist iets leuks wat wij dan overnemen. Dus je schiet jezelf ook niet in de voet door je eigen vak zo op de hak te nemen? Dat denk ik niet. Althans, dat is niet mijn intentie. En wat ik van vakgenoten hoor, is dat zij het ook heel leuk vinden om het zo te zien. Dus ik denk dat niet. Ik denk dat een klein groepje er misschien aanstoot aan zou nemen. Maar de meeste mensen vinden het in good spirit, denk ik, wat we doen. Ja. Het is met liefde. Ja, maar dit was wel wat jij dus lastig vond, Florian. Nou, ik vind dat dus soms wel lastig, die grote emoties. Dus dat dan komt het, als ik in het publiek zit bij een opera, komt het dan niet binnen. Ik word dan wel geraakt door de kunstvorm. Door de stemmen misschien, door ja. Door de stemmen, door het decor. En, of door, ja, ook door het decor soms, door het orkest. Maar ik denk wel soms, ja, oh, zo overdreven. Waarom moet dat zo? Ja, dan komt het bij mij niet binnen. En nog om terug te komen over de draaksteken. Dus de voorstelling, je hebt hem gezien, er zit veel ironie in. Maar ik vond ook belangrijk dat we die vorm niet louter belachelijk gingen maken. Dus dat we daar echt mee aan de slag gingen. En echt, ja, hoe zeg je dat? Niet... Dus je kunt iets met iets draak steken, maar je kunt ook de vorm serieus nemen. Ja. Dus dat vond ik... Ik vond die balans nog wel heel belangrijk. Zo van, oh ja, wanneer... Maar een beetje plagen is ook een soort vleierij eigenlijk. Ja, precies. Ja. En wat ik ook, wat Arjan zegt, van veel vakgenoten namen er niet aanstoot aan. Het was niet alleen maar louter het belachelijk maken. Het was ook echt met liefde naar de vorm kijken en die heel serieus nemen. En denken van, ik wilde heel graag voor hen twee een recitatief schrijven. Zo heet dat, dus een gezongen dialoog. Dus één akkoord. Arjan kan daar meer over vertellen. En dan dus een beetje vrij zingen. Dat is heel erg typisch opera. Ja, dat is wat je net hoorde, hè? Ja. Het recitatief. Ja. Het recitatief. En ja, maar jullie noemden het ruzitatief. Dat is en dat weet dus niemand, want dat is alleen, weten wij alleen. En nu al deze luisteraars. Ja, ja. We hebben dat dus voor de joke het ruzitatief genoemd. Wat ook effectief een ruzie was, of ruzie, een gesprek was in ons maakproces, omdat Veerle zei, het is wel heel veel tekst, want ik schreef heel veel dialogen, want dat is mijn eerste vak, of mijn eerste... En dat heb ik gewoon letterlijk in de voorstelling verwerkt. Ja, dus het was ook wel lekker om wel de kunstvorm te eren, maar ook een beetje frustraties ervan af te schrijven. Precies. En wat je zegt, dat ook, dus als Veerle en Arjan zo helemaal kunnen uitpakken met nee, ja, en dit wil ik. Dat, ja, je kan dat dus de draaksteken noemen. En dat is ook ergens zo, maar ergens komt het ook ergens vandaan of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. We kunnen natuurlijk heel lang praten over de voorstelling, maar laten we er vooral naar gaan luisteren. Jullie hebben vannacht ook de muziek meegenomen. We beginnen uiteraard met muziek uit echt een opera. En de eerste heet Elegie, oftewel het is een klaagzang. Vertel, waar zijn we in het verhaal, Arjan? We zijn denk ongeveer een kwartiertje bezig of zo. En we zijn aan het zoeken naar wat wordt het verhaal van deze opera. Veerle en ik zijn een beetje aan het aftasten. Ja, waar gaan we het over hebben? Veerle zegt... we moeten het hebben over onze problemen, over dingen. Hè? In een opera is er altijd wel een probleem wat er aan de hand is. En ik vraag aan Veerle, maar hebben wij überhaupt tegenwoordig dan nog wel iets te klagen? En dan zingt Veerle... toch niet te rijp. Mijn telefoon is weer eens leeg. Kaartjes voor Lowlands waren dit jaar binnen 3 minuten uitverkocht. Binnen 3 minuten en dan kosten ze €300. Wie heeft er €300 voor een festival? Nou, ik niet. Ik niet, ik kan nauwelijks de boodschappen betalen. Dus €300 voor een festival, totaal niet. En de benzine. Benzine is ook zo ontzettend duur geworden. Vandaag is de benzine ineens met 20 cent omhoog geschoten. Ik weet niet waar het over gaat. Nou ja, sowieso een auto is nauwelijks te betalen. Maar ruitenwissers doen het al een paar maanden niet. Nou, regent het toch bijna niet meer. Dus maakt het niet zo heel veel uit. Maar toch, je hebt al die derrie die erop valt. Vogelkak. Sahara zal het is allemaal niet aanslepen. Moet veel met de spons in de weer. Dat wil je niet. Nee, die auto is eigenlijk toch afgeschreven. De remmen doen het nauwelijks nog. Dus het is ook wel redelijk gevaarlijk als je er nog mee wil gaan rijden. Maar ja, je moet maar niet meer kunnen kopen. Dus ik moet echt die rem een keer laten nakijken. Wat ik ook zou moeten laten nakijken. Ik heb al een hele tijd last van mijn linker teelbal. En je weet gewoon niet wat het is. Het kan van alles zijn. Het kan niks zijn. Het zal wel niks zijn. Maar voor hetzelfde geld heb je kanker. En dan wil je er gewoon op tijd bij zijn. Dan kun je er wat aan doen. Is dat mijn badkamer, die heeft dus een hele wand. Die ziet helemaal zwart van de schimmel. Nou, dan moet ik ook nog eens naar gaan kijken van die HG-producten of zo. Maar dat werkt al lang niet meer. Het is helemaal zwart, het ziet wel mooi uit. Maar goed, en heb je aan die andere kant heb je een scheur van het begin van die badkamer tot het einde. Nou ja, als een aardbeving komt, ligt dat hele huis. Nou, gebeurt hier niet zo vaak, maar dan lig je eronder. Dat wil je ook niet meemaken. Nou ja, goed. Valt mee, hoor. Ik heb niets te klaar. Elegie hoorde je uit echt een opera. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. En de makers van die opera zitten hier. Arjan Lienaerts, de componist en acteur van het stuk. En ook Florian Slange, de schrijver. Heb je vragen voor hen? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Ja, Arjan, jullie noemen de voorstelling een voorstelling voor zowel liefhebbers als haters. Ja. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dat heel goed samen kan gaan. Ik heb er wel lang over nagedacht, van is dat zo? Maar ik denk echt dat dat zo is. Omdat liefhebbers, die zien de kunstvorm waar zij van houden. En zien dat terug, die elementen. En wat Florian net al zei, we steken daar de draak mee, maar ook met heel veel liefde. En ik denk dat je die liefde erin ziet. En dat je daarom als liefhebber ook je serieus genomen voelt. En van, oh ja, nu doen ze een recitatief. Oh, nu komt de klaagzang van de mezzo-sopraan. En al die elementen zitten daarin. En ik denk dat dat heel erg leuk is om dat terug te zien. Maar je hebt er wel wat kennis van nodig, dus. Dat is voor de liefhebbers. En de opera-haters, nou ja, of de mensen die... Kijk, haat is een beetje gechargeerd. Maar de mensen die er niet veel mee hebben, laten we het zo zeggen, die hebben er vaak niet zoveel mee om een aantal redenen die al misschien al genoemd zijn. Sommige zouden kunnen zijn, het duurt echt lang. Het is een taal die ik niet spreek. Het zijn verhalen van eeuwen geleden. Daar heb ik niet zoveel mee. Nou, er zijn een aantal redenen die mensen op zouden kunnen noemen. En ik denk dat deze voorstelling hen wel aanspreekt, omdat... die bezwaren vallen min of meer weg. We hebben het ingekort. Het is in het Nederlands. Het gaat over actuele thema's. Dus wat overblijft is voor de mensen die er niet veel mee hebben, is die mooie klank waar ze vaak wel iets mee hebben. Althans, dat hoor ik toch vaak. Dat mensen zeggen, ik vind het wel mooi klinken. Het raakt me wel, maar zo'n hele opera uitzitten, dat is me wel een beetje gortig. En daarom heb ik gezegd, deze opera is zowel voor opera-liefhebbers als voor opera-haters. Ja. En hoe zorg je dan dat je die mensen die er niet zoveel mee hebben aanspreekt? Want die zullen natuurlijk hebben, ja, het heet een opera, dus laat maar gaan. Ja, dat is inderdaad de million dollar question. Ja. Ik hoop dat lukt natuurlijk. Kijk, mensen die helemaal niks met het theater hebben. Ik heb niet de illusie dat Florian Slang en Arjan Lienaerts die nu het theater inlokken. Het gaat meer om dat mensen die nieuwsgierig worden. Die denken van, oh, eigenlijk heb ik er niet zoveel mee. Maar ik word wel geprikkeld door wat zij zeggen. Bijvoorbeeld, stel je bent... Je bent wel heel erg geïnteresseerd in de thema's die we aansnijden. Authenticiteit, echtheid, dat soort zaken. Dan zou je toch wel over te halen moeten zijn om eens een keer naar een opera te gaan. Ja, en jullie show is ook een beetje omgeven door een soort mysterie, zou ik wel kunnen zeggen. Florian, over jou wordt bijvoorbeeld gezegd online dat je niet meedoet in de show, want je bent de schrijver, of toch wel. Waarom hebben jullie gekozen voor toch een beetje dat mysterieuze? Ja, eigenlijk omdat we inderdaad... Dus de voorstelling zelf gaat natuurlijk over de vraag wat nu echt een opera is. Ja. Wat ook Arjan zei, van die twee publieksgroepen aanspreken. Daar willen we wel een tijd tussen bewegen. Tussen echt en nep en tussen... Ja, wat is het nu eigenlijk? En wie spreken we nu eigenlijk aan en waar gaat de voorstelling over? En wie zijn wij dan eigenlijk? Welke rol vervullen wij in het project? En om daar mensen een beetje mee te prikkelen... doen we af en toe, zeggen we af en toe dat soort en het is zaken. Ook een, als ik even mag inbreken, het is ook om mensen nieuwsgierig te maken natuurlijk. Als je zegt, oh, het is wel of niet. Ik bedoel, als je het al weggeeft, dan prikkelt het wel minder, denk ik. Ja, en de voorstelling gaat inderdaad over die zoektocht naar wat is nou een echte opera, maar ook over wat is nou echt aan de tijd waarin we leven. In essentie is dit geen opera. Oké, wat is de essentie van een opera? Nou, dit niet in ieder geval. Dit is trouwens ook helemaal geen echte plant. Wat is de essentie van een plant? Arjan, dat die groeit, dat die leeft, dat die ademt. Voor jou. Maar voor mij is het dat die een bepaald formaat heeft, dat die groen is... en dat het publiek denkt, dat is een plant. Kijk, er is ook een soort ongrijpbare essentie die leeft. Als niets meer echt is, dan zijn we toch helemaal volledig kwijt waarom wij bestaan. Straks eten we alleen nog maar 3D-geprint voedsel... Of inhaleren we alleen nog maar plastic? Waarom? Omdat hier niks meer groeit. Omdat alles vol is gestort met beton. Als alles echt is, dan zijn wij pas verloren. Dan eten we echte ganzenlever. Dan hebben we een echte kerstboom in huis. Een echte open haard. Veel slechter voor het milieu. En ook nog gevaarlijk en slecht voor je gezondheid. Ja, Florian, het voelt zeker in het begin als twee totaal verschillende zoektochten. Hè? De zoektocht naar wat is nou een opera en wat is nou echt in de wereld. Nou, we horen, je hebt het weten te combineren. Mm-hmm. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Goh, ik wilde al heel lang iets doen met het thema... of wij wilden eigenlijk alle twee al heel lang iets doen met het thema authenticiteit. Omdat het letterlijk in ons leven zit. In die zin dat we alle twee een verschillende mening hebben over authenticiteit... en over de drang naar echtheid. En ja, op dat moment wilde Arjan die operamuziek componeren. En in mijn hoofd ging dat heel snel samen, die vraag over wat is nu echt en wat is nep met de vorm opera. Wat ook een soort neppigheid soms heeft, of wat ik er dan soms van vind. Dus in mijn hoofd ging dat heel snel samen. Ja, en toen kwam op dat moment de stap, wat als we nu eens een opera maken over een opera. Over twee zangers die op zoek gaan naar wat is nu echte opera. Maar ook... wat er nu eigenlijk echt of nep is. En misschien is opera daar heel goed voor, omdat opera juist hetgene is waar een beetje twijfels over zijn wat er nou echt en nep is. Precies. En inherent natuurlijk aan het theater is dat natuurlijk even, wanneer spelen we een rol, wie zijn we nu echt, wanneer, dat zit ook in de voorstelling, wanneer zijn we nu onszelf, spelen we nu eigenlijk een rol. En de grap is dat ik gaandeweg het schrijfproces op de Cantata, kijk even, Arjana, Cantata Florentina botste. Camerata. Camerata. Florentina, dat eigenlijk een groepje was waaruit de opera is ontstaan in de 16e eeuw. Mm-hmm. En daaruit, uit die notulen eigenlijk van dat groepje, daarin kun je eigenlijk heel goed lezen dat opera juist is ontstaan uit een drang naar echtheid. Dus het einde van de liturgische muziek, dus de kerkmuziek, de polyfonische muziek, dus dat het op melodie zetten van tekst, wat dus het begin van de opera was, is juist ontstaan uit een drang naar puurheid en echtheid. En dat was voor mij echt een opener, dat ik dacht, oh grappig, want ik als theatermaker heb nog steeds een beetje een vooroordeel, hè, van dat het neppig is. Maar dat het dus toen het ontstaan is, juist heel erg modern was en een drang naar die oude koren uit de Griekse, ja. Uit de Griekse theaterwereld. Waarom hebben we dan nu toch dat beeld, denk je, dat het allemaal een beetje overdreven en nep is? Wat jij dus zelf ook een beetje hebt? Omdat het natuurlijk een wat oudere klassieke kunstvorm is, die we nu... Dus we hebben nog steeds dezelfde zangstijl, Er zijn veel elementen die gewoon de tijd, de tand destijds hebben overleefd. En wat Arne net ook zei, dat is ontstaan uit vroeger, onversterkt zingen, achterste rij van het balkon moeten bereiken. Zoals mode ook meebeweegt, is een acteerstijl of een zangstijl evolueert ook mee. En ik denk... Ik denk ook dat we opera te veel zien als één ding. Het heeft natuurlijk eeuwen ontwikkeling meegemaakt. Dus de ene opera is de andere niet, wil ik maar zeggen. En die opera's van de Camerata, van het begin van de opera, die waren ook soberder qua muziek. De tekst werd belangrijker dan muziek. En dat is een soort pendule die heen en weer gaat. Dan wordt de tekst weer belangrijker, en dan wordt de muziek weer belangrijker, en dan wordt de tekst weer belangrijker. En dat verschilt per componist en per tijdvak. Hoe dat zit. Maar ik denk dat wij in onze tijd de meeste mensen in hun hoofd de opera's hebben waarbij de muziek duidelijk de boventoon voert. En we zijn natuurlijk gewend dat opera's worden gespeeld door zangers. Die in eerste plaats zangers zijn, in tweede plaats acteur. Ja. Dus dat de muziek de boventoon voert. Maar het is niet gezegd dat je ook niet een opera zou kunnen opvoeren met acteurs die misschien minder goed zingen. Dat zou jij misschien meer toejuichen. Vorig jaar hebben we allebei in een strandopera gespeeld op Oerol. Dat was ook echt een opera. Dat was ook met dansers en percussionisten. En ik zelf als meer lichte zanger. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat het in het genre opera er heel veel verschillende huizen zijn die ook die vorm nemen en daar iets anders mee doen. Het is ook vaak zelfs zo dat de Nationale Opera vaak bijvoorbeeld hele abstracte decors heeft en helemaal niet meer letterlijk die vledermaus in zo'n ouderwets decortje doen, maar dat juist hele grote, abstracte decors zijn, bijvoorbeeld. Dat is dan weer heel modern vaak, vind ik, bij de opera. Ja, dus opera is ook gewoon, anders dan mensen denken, een kunstvorm die gewoon constant aan het veranderen is. Ja, dat denk ik wel. Juich je dat toe? Zeker, ja. Ik juich dat zeker toe. Ik denk, stilstand is ergens achteruitgang. Ja, ben zeker voor in ieder geval voor dingen uitproberen. En het experiment wat wij doen vind ik waardevol. Ik vind alle experimenten waardevol. Ik vind een opera, ik vind eigenlijk ook een opera uitvoeren in historische uitvoeringspraktijk vind ik interessant. Als je zegt van we doen het echt, proberen het heel erg te doen zoals het toen was. Dat vind ik een interessant experiment. Als je zegt, we doen de opera, maar er zit er een hele andere regie op. Vind ik interessant. Als je er een musical van maakt, vind ik het interessant. Ik sta eigenlijk wel heel erg open voor allerlei vormen van experiment. Ik denk dat niet genoeg van kan gebeuren. Ja, maar je wil dus ook, als iemand nu tegen jou zegt, nou, je krijgt de hoofdrol in die Zauberflöte, dan pak je hem. Als het ook de oude versie is. Ja, tuurlijk. Ja, nee, als ze me vragen, ja, nee, tuurlijk. Ik zeg er geen nee tegen. Ja. En jij, Florian, jij zou dat dan iets minder snel doen. Jij wil wel gewoon de nieuwe versies, om het even zo te zeggen. Nou, ik heb... Ik juich ook zeker het experiment altijd toe. Ik denk dat ook alles naast elkaar kan bestaan. Zowel traditionele operavoorstellingen als nieuwe operavoorstellingen. Ik zelf als maker en schrijver heb altijd de drang om er mijn eigen draai aan te geven. Om het in ieder geval te laten... Ja, vertalen naar de huidige tijdsgeest of het laten... Ja. Het is altijd nu, het is altijd nieuw. Ja. Dus, maar jullie voorstelling zegt ook eigenlijk, er is niet echt een huidige tijdsgeest aan te wijzen. Ja, vind je dat? Nou, dat idee had ik een beetje. Ja. Omdat jullie heel erg zoeken, wat is nou echt een nep? Dus heel erg, wat past er nou wel niet in deze precies, tijd? Dus het is ook niet alleen maar een vraag naar vernieuwing en boe aan de opera en weg met die ouderwetse kunstvorm. Het is volgens mij juist ook een ode aan het juiste traditioneel en dat het juist naast elkaar kan bestaan. Ja, en ik denk ook dat de tijdsgeest vaak ook altijd net iets lastiger te beoordelen is als je er middenin zit. Ik denk dat als je deze opera over 100 jaar zou uitvoeren, dan zie je precies wat de tijdsgeest is, denk ik. Wat maakt dat moeilijk om het te beoordelen terwijl we erin zitten? Kijk, als je nu een script of een opera van 100 jaar geleden bekijkt, en vooral in humor is het, vind ik, altijd wel goed aan te duiden. Als je ziet wat mensen vroeger hilarisch vonden, dat vinden we nu een stuk minder hilarisch. En dus humor is vaak wel een goede graadmeter. En wij nu zitten er best veel grapjes in, ja, in het script, in de opera. En die werken over een hele tijd vast een stuk minder. En dan zie je van, dat was toen de tijdsgeest. Ja. Dus ik denk dat het wel heel erg in nu zit. Het zit niet, we zitten niet in een ander tijdvak dan 2023. Ja, bijvoorbeeld met acteerstijl heb ik dat heel vaak. Als ik regisseer of als ik zelf mezelf regisseer. Je denkt altijd van, dit is nu de stijl die... Dit is nu de acteerstijl. Terwijl als we kijken naar oude fragmenten van tv, dan denken we, wat ouderwets, wat een andere stijl. Terwijl die mensen dachten toen, nee, maar dit is de stijl. En daarom is het modern. Soms, ja. Dit is modern. Daarom is het soms moeilijk te bepalen van, wat is nu de norm eigenlijk? En ik merk in mijn eigen regies ook, we zijn toch beïnvloedbaar voor de kudde en voor de mode. Wat nu hip is, wat nu trending is. En dat is soms moeilijk te zien. En dat hoeft ook niet per se altijd. Dus stel, deze opera is over 15 jaar nog relevant, dan is het eigenlijk mislukt. Het moet een product van de tijd zijn. Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat dat naast elkaar kan bestaan. Ik denk dat het kan balanceren tussen dingen die nu spelen, en ook een soort universele vraagstukken over echt en over nep. Ik denk dat jezelf zijn en wanneer je dat het meest bent, dat vraagstukken zijn van alle tijden. Ja. En in jullie aankondiging noemen jullie ook neppe punten als ChatGPT. Dat zit er ook op een heel leuke manier in. Dat jij een stuk voordraagt, Arjan, waarvan iedereen denkt, dat is Shakespeare. Nee, dat is ChatGPT. Plastische chirurgie wordt genoemd, maar in het stuk zelf zitten bijvoorbeeld ook mensen die een sterke mening hebben over alles en nog wat, niet zo goed weten waarom ze die mening hebben. De klimaatcrisis komt voorbij, nog veel meer. Dat zijn best wel grote neppe en echte dingen, toch? Heb je ook subtielere punten die je had willen aanpakken? Over echte neppe? Ja. Want dit zijn best wel grote dingen. Ik bedoel, je had ook bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, jij bent 34, maar je zegt dat je 32 bent. Ik zeg maar wat. Oh ja. Het is natuurlijk een groot universeel thema. En we hebben het in de voorstelling wel over een nepland. Is dat een voorbeeld van een soort klein... En waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat, wat ik zeg, veel van de dialogen, veel van de vraagstukken komen voort uit onze eigen gesprekken. Omdat wij zelf heel vaak de discussie hebben. Kijk, ik ben heel erg romantisch en ik hou heel erg van ambachtelijke dingen en van grote stukken groente in mijn ovenschotel. En Arjan vindt dat soms bullshit, want hij zegt, waarom vinden we een neppe boom toch zoveel slechter dan een echte boom? En ik... Ja. De kerstboom is daar een goed voorbeeld van, vind ik. En dat is iets heel kleins. Maar in ons huishouden kunnen we daar een discussie over hebben van, kunnen we beter een echte boom nemen of een nep kerstboom? Of helemaal geen boom, maar laten we even vanuit gaan dat we er een willen. En stel je wil het meest milieuvriendelijke doen, dan kan je erover nadenken van, moet ik dan ieder jaar een echte boom? Of zal ik dan één nep boom kopen en daar 40 jaar mee doen? Ik noem maar wat. Ja, en dan denk ik, wat maakt het uit? Hij ziet er toch uit als een kerstboom? Het is groen, het is feestelijk, het is leuk. En Florian kan zeggen, maar het idee, het moet echt zijn. En dan komen we in onze gewone gesprekken, dagelijkse gesprekken, komen we tot, maar wat is dat dan? Ja. Waarom wil je dat het een echte boom is? En die gesprekken zijn uiteindelijk ook in de opera terechtgekomen. Ja. Heb je daar ook een antwoord op, Florian? Waarom je dat zelf zo graag wil? Goh. Ik ben wel van, door met Arjan een relatie te hebben en door de vele gesprekken daarover, ben ik wel een beetje van mening veranderd. Ik denk dat het zelf bij mij voortkomt, ook, ik zeg het uit een beetje een idealistische, romantische gedachte zo van, nee, maar het moet toch echt zijn. En stel, we kunnen een plant of een boom helemaal namaken zoals het voelt, alsof het een echte boom is. Dan zou dat in principe eigenlijk toch even goed moeten zijn als een echte natuurlijke boom. Maar ik ben dan toch altijd, denk ik nog, ja, maar nee, dat moet toch echt zijn. En ik zeg het, ik hou gewoon van ambachtelijke dingen. Ja. En ambachtelijkheid is ook maar toch een illusie. Ik zie er een beetje om lachen, Arjan. Ja, nee, ik vind dat is wel een twistpunt. Een klein twistpuntje, maar een leuk twistpunt in onze relatie. Florian is meer de vertegenwoordiger van de romantiek en ik meer van de verlichting. Ik denk gewoon van, nou, als je nep kan beter zijn dan echt. En dan is dat net zo goed. En Florian voelt toch een soort van inderdaad die hang naar, nee, echt ouderwets, ambachtelijk. Dat oer, ja. En ik denk ook dus dat ik beïnvloed ben door de mode. Doordat de algemene gedachte is dat alles in het leven echt moet zijn. En dat het ambachtelijk moet zijn. En dat komt, of biologisch, komt natuurlijk ook voort weer uit het milieuvraagstuk. En dan is het goed. Maar terwijl Arjan ook soms zegt, ja, maar soms is nep juist beter voor het milieu. We gaan hier zo meteen over verder praten. Eerst weer muziek, opnieuw uit de opera natuurlijk. Deugen heet dit. Waar gaat dit over, Arjan? Dit is het in het begin van de opera. En dan hebben Veerle en ik het erover van, waar moet ons verhaal eigenlijk over gaan? En dan stippen we wat thema's aan van opera's van vroeger. En dan zeggen we dat toch eigenlijk niet meer kan, al die verhalen van toen. Omdat, dat is allemaal niet meer van deze tijd, niet meer politiek correct. En dan zingen we dit duet. Wij doen niet schelden, niet schofferen, niet beschimpen, affronteren. Niemand kwetsen, krenken, smaden, nemen niemand op de haak. Wij doen niet tarten, honen, spotten, steken met niemand de draak. Persifleren, grieven, jouwen zijn voor ons dan ook geen vermaak. Wij willen deugen, wij willen goed doen. Heel voorzichtig, heel gedwee. Wij willen deugen, wij willen juist zijn. Doet u braafjes met ons mee. Wij zijn eerzaam en rechtschapen, ons blazoen nog niet bevlekt. Wij zijn dan ook ontzettend. Ja, wij zijn dan ook ontzettend, maar dan ook heel erg ontzettend politiek correct. Wij willen deugd. Wij willen deugen, wij willen juist zijn. Doet u braafjes met ons mee. Je kan tegenwoordig alles zeggen, als je het maar niet te hard zegt. Je kan tegenwoordig alles zeggen, als je er maar goed over nadenkt. Je kan tegenwoordig alles zeggen, als je het maar wel tegen de juiste persoon zegt. Tegenwoordig alles zeggen als je maar weet wat de gevolgen zijn. Wij willen deugen, wij willen goed doen. Heel voorzichtig, heel gedwee. Wij willen deugen, wij willen juist zijn. Doet u braafjes met ons mee. Mee. uit Echt een Opera. Je hoorde Deugen. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. En te gast in de nacht van KRO NCRV zijn nog steeds de makers van deze opera. Florian Slange en Arjan Lienaerts. Heb je vragen voor hen? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we na het nieuws zometeen al die vragen voor je proberen te beantwoorden. Ja, laten we het wel even hebben over de opera zelf. We hebben het al een klein beetje erover gehad. En ik zei het al, het wordt vaak gezien als elitair, nep, een beetje voor de rijken. Is dat een beetje een frustrerend beeld, Arjan? Ja, ergens wel, maar het klopt ook wel. Dus ja, dat het frustreert, maar het is niet per se onwaar, denk ik. En het stoffige, wat ook wel een term is die jullie zelfs in de opera gebruiken af en toe? Ik denk dat dat niet per se waar is. In de zin van, als je het met stoffig bedoelt, dat het ouderwets is en dat er niks nieuws meer in gebeurt. Omdat als je naar een opera gaat in de operahuizen in Nederland, dan zie je wel nieuwe ontwikkelingen. Dan zie je niet per se precies hetzelfde als 100 jaar geleden. Er worden interessante regies en kostuums van nu en dergelijke gebruikt. Dus dat stoffige, ik denk dat dat niet per se klopt. Terugkomen op elitair, ja, dat is vervelend, maar dat is de realiteit. En ik vind ook, daar moet je ook niet voor weglopen, denk ik. Maar ook niet helemaal correct misschien, want jullie zeggen eigenlijk, het is voor iedereen. Ja, dat klopt, maar ik denk dat wij hanteren een ticketprijs die wat betaalbaarder is, ja, dan bijvoorbeeld de Nationale Opera. En het is ook begrijpelijk. Het is echt een dure kunstvorm. Het is niet dat ik iemand wil afwakkelen omdat het duur is. Het kost veel geld om een opera te maken. Daar zijn wij ook in principe wel achter gekomen. En dan, ja, die hoge ticketprijs is daar vaak een gevolg van. Maar een hoge ticketprijs heeft dus ook tot gevolg dat het elitairder wordt. Dat er inderdaad mensen met geld dat die er meer naartoe kunnen. Ja. En Florian, hoe heb je dat al geprobeerd? Om te waken voor dat elitaire, maar dat je niet de kunstvorm schade aandoet? Nou, letterlijk door inderdaad wat Arjan al zei, onze ticketprijs wat naar beneden te halen. Goh, ja, ik denk om een beetje te balanceren tussen cabaret, muziektheater en de opera. Dus omdat het door de vorm die we gebruiken, die we maken, is het sowieso wat toegankelijker. Er zit veel dialoog in. Er zit het is echt te begrijpen. Het is ook maar 1 uur en 10 minuten. Ik denk dat het daardoor al iets minder ver weg wordt of elitairder. Ja, makkelijker. Wordt. Ja. Makkelijker wordt, ja, toegankelijker, denk ik. Ja. En dat is ook wel grappig, want er was ook een vlog online gekomen. Mm-hmm. Van een meisje van 1 jaar of 11 die bij jullie was geweest. Ja. En het begreep. Verbaasden jullie dat? Nee, mij in ieder geval niet. Nee. Jawel, Arjan. Ja, we hebben zeker gestreefd naar toegankelijkheid. Florian en ik hebben het daar ook vaak over gehad. Van willen dat dat vakgenoten het leuk vinden en het goed vinden. Maar we willen ook dat onze ouders of onze buurman of onze kapster het leuk vinden. We willen het echt toegankelijk voor iedereen houden. En over kinderen hebben we het wel gehad. En toen dachten we, ja, misschien vanaf 12 jaar. Maar toen waren er kinderen onder de 12 en die vonden het hartstikke leuk. Toen dachten we, ja, waarom hebben we eigenlijk die grens van 12 bedacht? Er gebeuren geen hele schokkende dingen. Nee. Eigenlijk kan het wel gewoon. Maar we hadden daar niet per se in eerste instantie aan gedacht. Maar nu ze er was en het enthousiaste was, nou willen we daar eigenlijk ook misschien wel op voortbouwen. Dat we denken van, dit is misschien wel goed voor kinderen ook om te zien. Omdat het natuurlijk, ja, volgens mij leer je dus ook iets over opera. Volgens mij, daar ben ik 100% zeker van. Je komt ook echt in aanraking met de vorm op een metalaag. En veel mensen, of we kregen toch veel reacties van, je zou dit eigenlijk misschien ook wel voor middelbare scholen kunnen doen of zoiets. Dus daar zit misschien ook nog wel een pad wat we willen. Maar je wil ook geen kindervoorstelling worden, toch? Nee, precies. Of zo. Nee, zo. Heel resoluut. Nee, maar goed een middelbare school voor, ja, kindervoorstelling. Er zit voor, nou, er waren ook ja, laten we het dan jongeren noemen, ja, van 1 jaar of 14, 15. Ik weet niet precies hoe oud ze waren, die na de voorstelling naar ons toe kwamen en zeiden, we vonden het echt heel erg gaaf en we dachten dat het helemaal niet leuk zou zijn, maar we vonden het juist heel erg leuk. En dat motiveert wel dat wij denken, dus voor jongeren is dit leuk. En ja, het gaat ook echt ergens over. Het gaat ook over echt zijn. Maar het gaat ook over jezelf zijn. En over wanneer ben je nou echt jezelf. En wanneer speel je iemand anders. En daar zitten echt wel thema's in. Waarvan ik denk, oh ja, hier kunnen jongeren echt wel iets mee. Ja. Dus misschien ook niet nog nooit naar een opera zijn geweest. En dus wel een hele mooie aria horen. En drie hele mooie duetten horen. Ja. Ja, en jullie proberen dus de opera een beetje te moderniseren. En dat gebeurt volop. En een van de manieren daarvoor is de verhalen te vertalen naar een ander medium. Een bekend voorbeeld hiervan is Aida. Het liefdesverhaal tussen de Nubische prinses en een Egyptische legerleider. En laten we even luisteren naar de sterfscène van beide personages in zowel de opera van Verdi als de musical van Elton John. Ik zie er helemaal in opgaan, Arjan. En welke was nou Elton John? De tweede. Oh, de tweede versie was dus Elton John. Niet te horen. Nee. Waar ligt dat dan aan? Want ik heb wel het idee dat dus beide versies die we hier horen in hun respectieve genre, opera en musical, een sterfscène goed uitbeelden. Hoe luister jij daarnaar? Je hoort natuurlijk dat de ene heel erg poppy is en de andere klassiek. Ja. Sorry, wat was precies je vraag over? Nou ja, of je inderdaad vindt dat beide genres hetzelfde verhaal vertellen hier. Jazeker. En dan dat is dan weer de kracht van de muziek. En bij het een is dat met de ene stijl en met klassieke muziek. En de ene is meer poppy. Maar wat beide denk ik typeert is het drama. Is de muziek die het drama ondersteunt. Mm-hmm. Ja. Hoe luister jij daarnaar, Arjan? Ja, ik ken die musical dus niet heel erg goed. Ik hoorde niet per se een sterfscène. Ik ging gewoon mee met de drums en de muziek. En ja, het raakt me gewoon. Ik ben snel mee hoor met muziek. Dan heb je. Ja, ik ben natuurlijk muzikant, maar ook muziekliefhebber. En voor mij zijn het alle. Ik zou dit allebei zo kunnen luisteren. En vind het allebei. Heel tof, ik ken de musical niet goed genoeg om echt die vergelijking te kunnen maken. Maar je hoort wel dat er allebei met de stem een emotie, een passie wordt uitgedrukt. En of dat nou met daar kan ik wat technischer op ingaan. Kijk, bij klassiekere zang heb je in principe een lager strottenhoofd en doe je een soort gaapachtige stand, waardoor je meer krijgt. En bij pop doe je dat, gaat het wat hoger en dan je. Gewoon dat meer. En dat, maar die emotie is hetzelfde. Welk toon je daar dan ook voor kiest. Voor mij is dat hetzelfde. En inderdaad, die emotie is altijd hetzelfde. En dan, kijk, ik kijk soms ook naar opera en musical. En ik vind het dan, als ik heel eerlijk ben, ook soms wat overdreven van dat zingen en dat. Maar ik denk dat dat toch het allerbelangrijkste is. Dat de emotie altijd oprecht is. En dat we denk ik nooit naar een kunstvorm kunnen kijken van dat je kunt volgens mij iets minder hebben met opera, maar het is volgens mij allemaal heeft het bestaansrecht, zowel opera als toneel als musical. Ja. Er is nog een optie wat je kan doen. Dat is namelijk je houdt de melodie, maar je verandert alles eromheen. En dat heeft Andrew Lloyd Webber, componist van onder meer Phantom of the Opera en Cats gedaan met het stuk School of Rock. Dit is weer een heel andere methode, hè, Arjan? Ja, zalig. Ik ken het ook niet. Ik ken het ook niet, maar... Weer heel erg leuk, ja. Ik word er ook wel heel enthousiast van. Ja, want wat maakt dat je dit zo enthousiasmeert? Ja, gewoon mijn makershart gaat daar wel van kloppen. Dat is echt zo'n voorbeeld van iets heel bekend pakken en daar dan iets totaal anders mee doen en dat laten resoneren met een andere stijl. Ja. Dus ik vind het wel. Ik ken deze voorstelling niet, maar ik word er wel direct enthousiast van. Ja, dus jij vindt ook niet dat opera iets heiligs is eigenlijk. Want nee, dit moet je gewoon kunnen niet doen. Nee, dus het wat ik zeg, het mag naast elkaar bestaan. Dus er mag er mogen groepen zijn die echt traditionele opera doen. Mijn genre is altijd meer, ga ermee aan de haal en niks is heilig. En juist een beetje tegen die vormen en die heilige huisjes aanschoppen. Daar ben ik zeer groot voorstander van. Ik zie je instemmend knikken, Arjan. Ja, zeker. Ja, ik ben het er heel erg mee eens. Ik ben zeker geen purist, was misschien al duidelijk. Maar juist dat mengen van stijlen, ja, dat voelt voor mij ook heel erg een beetje als, of ja, ik weet niet of ik daarmee goed duid, maar dat voelt voor mij nu als de huidige tijdsgeest. Althans, ik zie dat ook veel om me heen, dat je niet meer echt zo hebt van, oh, dit is het nu. Wat je meer, hoe moet ik het uitleggen? Dat mensen in hun mode misschien ook kiezen voor een mengeling van 60s en 90s en nu. Ja. En dat je ook kiest voor rap en tegelijkertijd metal. En dat je die combinatie, dat combineren van verschillende stijlen, dat op veel vlakken gebeurt nu. En dat die hokjes wegvagen. En dat die eigenlijk alleen maar toe. Ik vind dat fantastisch. Ja, tussen tradities en tussen het omgooien van die tradities, denk ik. Dus ik denk dat het mooi is om tradities te eren. Maar ik denk ook zeker dat het goed is om los te breken uit een idioom van, ja, maar we doen het altijd al zo. Mm-hmm. En dat gebeurt ook volop. Een ander voorbeeld daarvan is Mozart's Die Zauberflöte. In Dit is de Dag is Rachel Rozier in gesprek met toneelregisseur Teu Boermans over zijn next generation van dit legendarische stuk. En ze draagt ook een stukje voor. Heel de wereld ligt te soppen. Alles naait en neukt elkaar. Maar die chick wil mij niet choppen, want ik ben te dom voor haar. Wil je dan je foef niet geven? Is mijn bloed niet blauw genoeg? Bitch, je gaat nog wat beleven als ik door je tuintje ploeg. Dat is de tekst, dat dit zingt Monostratos. En Monostratos, dat is de bad guy. Dat is de bad guy. Is dit nog in Mozart, de geest van Mozart? Ja, dat is nog in de geest van Mozart. Want als je naar die oorspronkelijke tekst kijkt, dan is het eigenlijk net zo'n kwaadaardig iemand als maar als je het, en zeker als je het transponeert en het over mensen van nu hebt, ik bedoel, wat er in dit soort milieus, hoe er over vrouwen gepraat wordt, is dat nog heel keurig. En dat is, begrijp je? Dus je moet, wil je dit onderuit halen, moet je het eerst laten zien. Als ik de reacties moest geloven hierop, liefhebbers van dit stuk, die vonden dit echt schandelijk. Dat zijn denk ik een beetje de puristen waar je over praat. Ja, ja. Snap je hun emotie, Arjan? Nou nee, want Mozart is hield heel erg van pies- en poepgrappen sowieso. Die was echt wel heel kinderachtig in zijn grap. Of dat wat mensen kinderachtig vinden. Dus, en die hield ook wel van lekker shockeren. Dus ik denk dat hij dit helemaal top zou vinden. Vooral als mensen echt gechoqueerd zou zijn. Ik denk dat hij dat fantastisch zou vinden. En ik hou zelf ook wel van een beetje shockeren. Dus ik vind het helemaal top. En ja, als puristen het niet leuk vinden, dan vind ik het meestal wel leuk. Nee, maar purisme mag wel bestaan, zeg je? Oh ja, iedereen mag wat mij betreft bestaan. Het zou het worden. En voor iedereen is er er kunst. En dat is ook mooi. Hè? Ik vind het ook, als je mooi vindt wat ik maak, dan is dat fantastisch. Als je het niet mooi vindt, dan zijn er vast andere dingen die je heel mooi vindt. En dat mag ook. Dus ik zou zeker niet per se willen afgeven op die puristen. Alleen ik zelf ben dat minder. Ja, jullie hebben nu meerdere voorstellingen gespeeld. Na de zomer komen jullie terug, is de bedoeling. Zeker. Ja. Gaan jullie het stuk nog aanpassen, denk je, Florian? Zeker. Of ja, zeker. Oh. Ik kan, nee, ja. Wist ik niet. Dat is de eerste. Jij bent helaas geschrapt. Oh, ja. Sorry. Okay, ik neem het over. Ja, ja, precies, ja. Dus bij deze een auditieoproep. Ja, leuk. Nee, ja, goed. Ik kan me inbeelden dat er over een paar maanden toch dat ik denk, oh, die zin of die, ja, ik weet het niet. Maar dat gaat over een paar zinnen, hoor. Ik bedoel, sorry. Dat is het eerste wat je hiervan hoort, hè? Ja, ja. Ik heb in muziek ook wel een paar nootjes zo, waarvan ik denk, dat kan misschien nog anders. Ja. Dus het klopt inderdaad, maar het zijn kleine wijzigingen. Er gaat geen groot mes erin, toch? Hier moeten we nog over vergaderen, dat merk je. Straks in de auto gaat hij nog. Ja. En stel, ik ben geïnteresseerd in het stuk, hoe kan ik jullie dan volgen, tot slot? Je kan ons vinden op Facebook en Instagram. Daar moet je ons zeker op volgen voor de nieuwe speeldata. Je kan ook onze website echtenopera.nl bezoeken. Florian Slange en Arjan Lienaerts, makers van Echt een Opera. Alvast bedankt dat jullie hier wilden zijn. Jullie blijven alleen nog even zitten. Ja. Heb je namelijk vragen voor mijn gasten over opera, het neppen van nu? Of wil je gewoon weten waar ze hun volgende vakantie heen hebben geboekt? Oh, dat weten ze zelf ook nog niet. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. 0800-1121 dus, of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst het nieuws van 3 uur. 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op Jenin, op de bezette westelijke Jordaanoever. De aanvallen zouden plaatsvinden op een groot vluchtelingenkamp in Jenin. Dat wordt door Israël gezien als een bolwerk van terrorisme. Volgens de Jerusalem Post zijn er troepen binnengevallen. De Palestijnse media melden 1 dode en meerdere gewonden. De laatste week heeft Israël meerdere invallen gedaan in Jenin. Afgelopen avond heeft de Franse president Macron opnieuw crisisoverleg gehad vanwege de rellen van afgelopen week. Ook vannacht zijn weer de 45.000 agenten op de been in het land om rellen te voorkomen. Er zijn weer tientallen plunderaars opgepakt. Komende dag wil president Macron in gesprek met 220 burgemeesters om de situatie in de zwaarst getroffen plaatsen te bespreken. Wetenschappers maken zich zorgen over de sterke stijging van de oppervlaktetemperatuur van de oceanen. Vooral die van de Atlantische Oceaan is sinds begin maart onverwacht sterk gestegen. Ten westen van Ierland is het water aan de oppervlakte 4 tot 5 graden warmer dan ooit gemeten. Waar het door komt, weten wetenschappers niet. Ze denken niet dat het te maken heeft met de natuurlijke schommeling El Niño. In Duitsland is voor het eerst een burgemeester gekozen van de radicaalrechtse partij Alternatieven für Deutschland. Het gaat om Hannes Loth. De 42-jarige werd met iets meer dan de helft van de stemmen gekozen in het stadje Ragun-Jesnitz. AfD werd 10 jaar geleden gesticht als anti-europartij, maar is ook uitgesproken tegen migratie en de gevestigde orde in Duitsland. De uitslag maakt dan ook veel los bij andere politieke partijen. Die zien Alternatieven für Deutschland als gevaar voor de democratie. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij 12 tot 16 graden. Komende dag af en toe zon met wat stapelwolken. Wel valt er af en toe een bui en waait het stevig uit het westen. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat wil jij weten van opera? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. De gast in de studio zijn Arjan Lienaerts en Florian Slanger, makers van de moderne opera Echt een Opera. Heb je vragen aan hen beiden? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En er zijn al wat vragen binnengekomen, heren. De eerste is van Leo, die zegt hele goedemorgen. Ik heb een vraag voor uw gasten. Wat is volgens u eigenlijk het verschil tussen opera en musical? Arjan. Dat hangt een beetje af van wie het vraagt, denk ik. Wat vaak wordt gezegd is dat opera onversterkt wordt gezongen en musical versterkt. En dat leidt ook tot verschillende zangstijlen. Als je onversterkt zingt, moet je dragen over een orkest en die hele zaal vullen. Dus dan moet je hard zingen, in ieder geval volume maken, bepaalde frequenties de zaal insturen, anders word je niet gehoord. In musical, als je versterkt bent, dan kun je zachter zingen. Dus heb je meer mogelijkheden qua stemvariatie. Nou, en dat is ook ontstaan. De musical is eigenlijk wel echt een Amerikaanse kunstvorm. En de opera is een Europese kunstvorm. Dus dat is ook wel een verschil. De musical is wel een soort, je zou het ook een opvolger van opera kunnen noemen, maar het is dus niet rechtstreeks in Europa zo gebeurd. Wij zingen eigenlijk ook, wij hebben deze opera versterkt, althans een beetje. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, omdat we op tournee gingen in verschillende zalen. En niet iedere zaal is per se heel geschikt voor opera, voor onversterkte zang. Daarom hebben we ervoor gekozen, omdat we het publiek wel belangrijk vinden dat het publiek het meekrijgt. En dat is aan de technicus om te bepalen hoeveel het wordt opgetild. En het is ook vooral voor de dialogen vaak, niet per se voor het zingen, want dan komen Viola en ik er wel bovenuit. En de balans tussen de cello en de piano, dus dan, dan kan onze geweldige technicus, die kan het dan heel mooi mixen. Ik dus bedoel te zeggen dat opera dus niet per se onversterkt is, omdat ik vind dat wij een opera hebben die wel dus versterkt is. Dus het verschil zit dus in die versterking. Er zijn nog wel meer dingen die ik kan noemen, hoor. Maar muziekstijl misschien gewoon. Ja, ik vind dat eigenlijk de grootste. Ja. Als je aan mij de vraag zou stellen, zou ik zeggen zangstijl. Of zo. Terwijl er ook natuurlijk, je noemde net al Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera. Is een musical in opera-stijl. Ja,

Boudewijn de Groot op NPO Radio 1. Je hoorde Testament. De nacht van KRO en CRV. In de studio zitten nog steeds Arjan Lienaerts en Florian Slange, makers van Echt een Opera. Heb je vragen voor hen? Dan mag je natuurlijk de gratis NPO Radio 1-app gebruiken. Of bellen 0800-1121. En dat heeft Jaap gedaan. Hallo Jaap. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is je vraag? Mijn vraag is... In zeer veel opera's merk ik dat bij de vocale soli zo intens gevibreerd wordt. Bij mij wordt het vaak weerzinwekkend, als weerzinwekkend ervaren. En kijk, een lange toon die kun je eventueel op het laatste stukje ietsje laten vibreren. Maar... er wordt zo overdreven mee omgegaan met dat vibrato. Dat wekt echt weerstand bij mij. Waar komt dat vandaan, Arjan, die vibrato? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, dat is een... Ik begrijp... sorry, ik ben de naam even vergeten. Jaap. Ik begrijp Jaap, Jaap wel, hoor, wat hij zegt. Natuurlijk zou ik... iedereen aanraden om te doseren met vibrato. Maar tegelijkertijd is het ook een smaakkwestie. En het verandert ook met de tijd wat mensen daar mooi aan vinden. Wordt vaak verbonden. Dat vibrato wordt vaak verbonden met heel veel emotie. Met zware emotie. Wagner, opera, romantiek, 19e eeuw. En dat als we teruggaan naar... de oudere muziek, de Renaissance, dan is het vaak vibratoloos gezongen. En dat komt dan vaak weer een beetje emotieloos over, een beetje koud. Wat Jaap beschrijft van nou, ik vind op het einde wel een beetje vibrato mooi. Dat is inderdaad wat gedoseerde. Maar laten we het erop houden dat smaken verschillen. In mijn smaak komt waarschijnlijk wel een beetje overeen met die van Jaap. Ja, maar Florian slaat misschien wel hier een beetje op aan. Ik moest aan iets... anders denken dat een vibrato, dus als je zingt een lange toon zingt, dan hou je dus in principe blijf je dan op één toonhoogte. En als je vibreert, doe je eigenlijk heel kort een halve toon lager. En ik heb ook heel vaak van mijn zangdocent gehoord dat een lange toon zingen aanhouden is moeilijk, want je hebt altijd de neiging om een beetje te zakken. En het vibrato doe je ook een beetje om dat te maskeren, om het einde van de noot. Dus omdat dat wat te maskeren, dat je dat lastig is. Het is ook een trucje dus. Het is ook een beetje een trucje. Ja, ja. Een trucje. Ja, en ook om soms over een orkest heen te komen. Het kan ook helpen, omdat als jij als zanger goed vibreert, dan sta je ook... contrasteer je ook meer met het orkest. Ja, je kan fysiek ook meer body geven. Als je dus een toon vibreert, dan heeft hij ook meer... ja, zwaarte. Ja. Dan dendert hij meer. Jaap, is jouw vraag zo een beetje beantwoord? Ja, nou, ik heb nog een voorbeeldje. Bijvoorbeeld, ik hoorde een keer Dietrich Fischer Disco. Nou, ik schrok me wel toen ik die hoorde. Wat een verschrikkelijke vibrato. Ontzettend. Dat is inderdaad een kwestie van smaak, horen we in ieder geval, Jaap. Ja. Nou, en daar heb je er... nou ja, ik kan er een rij opnoemen, hoor. Ja, nou ja, dat is niet helemaal nodig. Maar het is duidelijk dat dit niet helemaal jouw smaak is. Maar dat kan, die van anderen weer wel. We hebben ook een vraag binnengekregen van Berend. Die vraagt, Arjan, wat is eigenlijk de eerste opera die je hebt gezien? Ook aan jou straks, Florian. En wat bleef je daaruit bij? Oh ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik als kind naar... Nabucco ben geweest in het MEC in Maastricht. Oh, van Nebuchadnezzar, ja. En daar staat me van bij dat gewoon zo groots was. En dat koor en de decor, het was echt een spektakel. En ik denk dat ik daar helemaal door betoverd was. Helaas staat de muziek en de zangers me minder bij dan dat ik overdonderd was door het spektakel. Maar ik denk dat de eerste opera is die ik gezien heb. En jij, Florian, hoe kwam jij in aanraking met opera? Ik denk dat is 12 jaar geleden, denk ik, dat ik Mahagony zag in van de Vlaamse opera. En daar is mij ook toch het hele grote decor bij gebleven. Dat waren op een moment 3 caravans op elkaar gestapeld, kan ik me herinneren. En Mahagony is van Weil. Ja. En dat is een absurdistisch, best wel een absurdistische opera, wat als eigenlijk geen typische opera was. En dus ik kan me wel hier daar direct warm van werd. Ik dacht, oh, wow, wat een woeste opera is dit. Je mag ook je vragen stellen, 0800-1121. En dat heeft Wisse gedaan. Hallo Wisse. Goeie, ik doe even de radio zacht. Ja, graag. Ik ben een enorme liefhebber van de liedkunst van Schubert, Beethoven ook. En, ja. En Brahms. Maar ik knap altijd af op dat gebral van, nou ja, ik vind ze onnatuurlijk. Ik denk, ik speel dan zelf piano. Ik begeleid ook een zangeres en die heeft een niet klassiek geschoolde stem. En ja, ik vind dat veel en veel beter overkomen. Bijvoorbeeld niet erkelijk. Und bist du nicht willig, so brauch ich allein. Dan denk ik bij mezelf, als je dat nou zo zou horen, had hij misschien wel de tent uitgezet. Oh, denk je dat, ja? Ik denk van wel. Hoe luister jij daarnaar, Arjan? Allereerst mooi gezongen. Laten we daarmee beginnen. Ik was onder de indruk van de zangstem, ja. Kwart over drie. Daar weet ik te weinig van Schubert's persoonlijkheid en hoe hij daarover dacht. Ik weet wel dat ik als componist het wel altijd interessant vind als verschillende instrumentalisten of zangers mijn werk uitvoeren om die verschillen te horen. En ik geef dan wel eens aanwijzingen van, oh, misschien kun je het zo proberen, misschien kun je het zo proberen, maar ik probeer het ook altijd zoveel mogelijk bij de uitvoerende te laten. Ik vind het ook wel interessant om die verschillen te horen. En het is, wat ik net eigenlijk ook tegen de vorige beller zei, het blijft een smaakkwestie. En die smaak die verandert ook. Ik heb ook het idee dat het minder wordt. Wat meneer beschrijft, dat gebulde, dat wel aan het afnemen is. Ik weet niet of meneer mijn indruk deelt. Ik heb het idee dat dat wel minder aan het worden is. Maar dat is een soort cyclische beweging. Net als veel modeverschijnselen. Dat het ook in de zangkunst gebeurt. Ja, en dat heb jij dus ook, Florian. Dat je er zo naar kijkt. Ik ben wel een heel grote voorstander van inderdaad de uitvoering bij de uitvoerder laten. De partituur is natuurlijk dwingend. De lengte van de noot, de hoogte van de noot. Maar ook daar ben ik vaak flexibel in. Daar ben ik, want ik zit zelf ook wel veel in de grafische partituren. Dat is weer een andere aflevering. Maar ik ben ook wel een grote voorstander van dat hoe de uitvoerder het uitvoert. En ik denk ook, ja, dat mode, het is modegevoelig. En ik denk ook dat er zeker een kentering is in de zangstijl. Je hebt nog heel even om al je vragen te stellen. 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst muziek, het is weer tijd voor een plaatkeuze. En deze is van jou, Arjan. Je wilde graag Jo Erens horen. Waarom? Ja. Nou, ik heb ook in mijn muzikale carrière al wat gereisd. Ik reis veel naar IJsland. Ik vertrek volgende week weer voor een korte tournee daar. En wat altijd zo opvalt is zo volksliedcultuur in die landen. Nou, landen, ik heb het dan over Scandinavië, over Ierland, waar we altijd zo onder de indruk van zijn in Nederland. En dan wordt me vaak gevraagd van, en hoe is dat dan in Nederland? En hebben jullie dat ook? En mijn antwoord moest altijd een beetje zijn van, ja, nee, niet echt. Ik heb niet echt, ik ken niet echt volksliedjes van waar ik vandaan kom. Ik kom zelf uit Sittard, uit Zuid-Limburg. En ben me daar toen een beetje in gaan verdiepen. En wat ik toen vond was Jo Erens, een bekende Sittardse zanger uit de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. En ik ben die liedjes gaan luisteren en ik vond dat gewoon, ja, het raakte mij heel erg. Het deed me heel erg denken aan waar ik vandaan kom. En dat wilde ik gewoon laten horen, omdat het ook een inspiratiebron is voor mij. Gewoon simpele melodieën die doeltreffend zijn. Daar hou ik heel erg van. En Jo Erens klinkt zo. Oh, ich kenn een aardig beetje, richtig Limburgs kind. Schon wie een blädje dat fladdert in de wind. Mijn hart dat steed in brand. Für dat aardig meidje nu dat Limburgs land. Mijn hart dat steed in brand. Für dat aardig meidje nu dat Limburgs land. Für dich, mein Limburgs Mädchen, sing ich dit volle Kleid. Du beste rose Blätje, ein schoner ist er nicht. Du bist doch wie ein Stärke, dat steht an der Loch. Ich muss immer noch dich kieken, en dann weet ich wer genoeg. Dass du bist so nadig, Mädchen, dat richtig Limburgs kein. Schon wie een Blätje, dat fladdert in de wind. Mein Hart, dat steht in Brand. Für das adig Mädje nu das Limburgs Land. Mein Hart hat steht in Brand. Für das adig Mädje nu das Limburgs Land. Dat neeske die lupkes, toch so schoon. Figuurke wie je weeske, mot windig in de schoon. Die uiskes, die hörkes, die urkes, belle fleurke, belle fleurke. Ja, zo is dat aardig meidje, dat richtig Limburgs kind. Schon wie een blijtje, dat fladdert in de wind. Mijn hart, dat steed in brand. Voor dat aardig meidje, nu dat Limburgs land. Mijn hart, dat steed in brand. Voor dat aardig meidje, nu dat Limburgs land. Kon ik met dich wandelen de kolle bergen zin, dan weet ik niet te handelen of wild mechanisch zin. Maar als de mond door de wolken loert, geef ik de gemulke wat bekansen elke doet. Want de beste aardig meidje dat richtig Limburgs kind. Schon wie een blijtje dat fladdert in de wind. Mijn hart dat steed in brand. Für das aardig Mädje, nu das Limburgs Land. Mijn Hart, dat steht in Brand. Für das aardig Mädje, nu das Limburgs Land. Jo Erens op NPO Radio 1, de keuze van Arjan Lienaerts. Je hoorde Ich ken een aardig Mädje. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. En daar komt ook gelijk een vraag over binnen, Arjan. Greet, die zegt... Arjan leeft bij alle fragmenten en alle muziek helemaal op. Hij zingt mee, zegt ze. Hij swingt een beetje mee. Ontroert het je nog als je deze muziek weer hoort? Ja, heb je altijd dat muziekje opnieuw raakt? Niet altijd op dezelfde manier. Dat zou ook wel heel heftig zijn als je bijvoorbeeld aan het autorijden bent en je begint... Maar niet op ieder moment evenveel. Maar als ik dan... Ja, nu in deze studio zit en dan raakt het me wel inderdaad. Ik ben niet voor niks een muzikant geworden. Het was natuurlijk een hele grote passie om die stap te maken, om dat te gaan doen. Dan moet je wel ook echt dat vuur in je hebben branden, moet ik zeggen. Want voor het geld hoef je het niet te doen, zeg maar. Maar je doet het vanuit een passie. En dat vuur, dat brandt bij mij eigenlijk als nooit tevoren. Ja. Ja. Gebeurt dat ook thuis, Florian, dat hij alles hard meezingt? Zeker. En we hebben allebei een grote melancholische kant in onszelf. En ik moet zeggen, als ik op een goede dag in de auto Testament van Boudewijn de Groot opzet, dan kan er mij toch ook wel eens een traan over de wangen rollen. Waar ligt dat aan? Wat is toch het mooie aan muziek? Muziek en dus ook zingen, denk ik, raakt altijd iets heel diep van binnen. Omdat taal of zo kan altijd heel snel op de ratio inspelen. Maar ja, de symfonie van Beethoven, iemand zei ooit, een docent... Ik weet niet waar het over gaat, maar ik begrijp het wel. Snap je? Dus je hoeft het niet te verstaan eigenlijk. Je hoeft eigenlijk het niet te verstaan, omdat het altijd iets raakt. En zelf als zanger vind ik ook... Als je emotie in je lijf hebt, dat kun je niet onderdrukken met je zangstem. Dus het komt altijd ook iets van emotie naar boven bij het zingen zelf van muziek, vind ik. Ja. Elise vraagt in de NPO Radio 1 app, die zegt... Goedenacht, Ruben, Arjan en Florian. Ik ben met klassieke muziek opgegroeid, maar ik heb eigenlijk nooit het verschil begrepen tussen opera en operette. Oh, die vraag kregen we toevallig dit weekend ook. En daar had jij een heel goed antwoord op. Operette, het is het verkleinwoord van opera. Mm-hmm. Het is een kleine opera, maar het heeft ook wel een bepaalde connotatie. Het is, laat ik vooropstellen dat ik geen expert op dit gebied ben, maar wat ik ervan weet is dat het dus altijd dat operettes luchtiger zijn en ook vaak kluchten met misverstanden, ja. Verkleedpartijen en gesproken dialoog, toch? Gesproken dialogen. En ik ken ze eigenlijk vooral in het Duits. Ik denk... Oh ja. Ja. Bijvoorbeeld de Vledermaus is dan echt een operette, toch? Ja, de Zigeunerbaron, ja. Ja, daar heeft Bert het ook over in Emperor. Die zegt, ja, ik vind opera wel leuk, maar ik hou er eigenlijk vooral van in het Nederlands. Oh, ja. En dat is eigenlijk onderdeel van dat moeilijke, hè, denk ik. Dat het vaak Duits of Italiaans is. Ja, ja. Is dat ook niet iets wat we inderdaad gewoon moeten veranderen, zodat het gewoon toegankelijker is? Daar, ja, die gedachten gaan ook wel eens door mijn hoofd. Ik heb toevallig zat ik vorig jaar in een productie van de reisopera Bruidenkoop. Een Tsjechische opera, die naar het Nederlands is vertaald door Anne Lichthart. En dat was wat mij betreft echt een enorm succes. Ik zeg vaker doen. Het kwam echt heel erg bij mensen binnen. Vertaald zeg ik het, hertaald ook. Het is ook wel echt veranderd. Dat zou ik toejuichen, dat vaker gebeurt. Ja. Terwijl langs de andere kant is het natuurlijk ook weer mooi om te zien hoe het ooit is geschreven. Dat het juist de taal van Mozart is, of zijn librettist. Ja, en daar komt inderdaad waar we het net over hadden. Je hoeft het misschien niet te verstaan om het wel binnen te laten komen. Precies, dat je niet elk woord hoeft te verstaan. Ja. Tot slot, Florian, wat ligt er nog allemaal in het verschiet voor jou, los van dit? Los van dit, ik begin toevallig morgen over een paar uur te repeteren met een ensemble. Ensemble Zuiderwind, waar ik als acteur mee op tour ga met een kindervoorstelling. Althans professioneel, want ligt dat in het verschiet. En deze zomer werk ik in de Zoo van Antwerpen als acteur. En wij gaan nog samen op vakantie, dat ligt er ook nog in het verschiet. En dat is dus ver wat er nog in het verschiet ligt. En jij, Arjan? Jij gaat naar IJsland? Ik vertrek donderdag naar IJsland met mijn vocaal ensemble, Olga Vocal Ensemble. En daar gaan we na anderhalve week mee op tournee. Dat is super gaaf, kriskras door het land, west, oost, noord, IJsland. Helemaal heel veel zin in. En na de zomer ga ik weer met de reisopera op tournee met Das Wunder der Helianen van Korngold. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Florian Slange, Arjan Lienaerts, makers van Echt een Opera. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En we sluiten af met een man die graag opera combineerde met andere genres. Dat is Freddie Mercury. Dit is Golden Boy. Dank je wel. I love you. Montserrat Caballé en Freddie Mercury hoorde je met The Golden Boy. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Elke week hoor je bij ons de beste podcast. En vandaag laat ik je de spannende aflevering Mafia aan de Maas horen. De podcast Leven met de Mafia gaat over de banden tussen de criminelen uit Italië en ons land. En in deze aflevering bekijken journalisten Gabrielle Adair en Sanne de Boer hoe het is om te leven in een gebied onder controle van de maffia. Ze reizen af naar een Maria-processie in Polsi, waar veel mafiosi van over de hele wereld jaarlijks samenkomen. We zitten in een koffiebar vlakbij de rechtbank in Catanzaro in Calabrië. Sanne de Boer en ik gaan die ochtend kijken bij een groot proces met zo'n 20 verdachten. In het proces staan verschillende lokale mafiosi terecht voor geweld en moord vanwege een onderlinge vete. Het gaat over een zaak die al tientallen jaren speelt. Een grote faida, dat betekent een vete tussen verschillende clans in de omgeving van waar ik woon. Omdat eigenlijk de streek niet zo heel duidelijk is onderverdeeld, is dat juist een oorzaak geweest van een heleboel moorden en gevecht over wie de controle heeft over het territorium. En zo zijn er in de loop der jaren heel veel mensen vermoord. Het is dan heel opvallend dat de omgeving daar eigenlijk niet op reageert. Iedereen doet alsof zijn neus bloedt als het over lokale maffia gaat. Nee, maar dat viel me ook op in het dorp. Zegt iedereen van, oh, dat bestaat helemaal niet bij ons, hè? Ja, dat is sowieso wel een geliefde antwoord. Van verwijzen naar een ander dorp in de omgeving. Cappuccino per me. Oh, ik zou het best spannend vinden om met de grote basis, zeg maar, uit de omgeving oog in oog te komen staan. Want in Calabria is er één ongeschreven wet. Namelijk dat je niet met andermans zaken bemoeit. We lopen naar een klein, massief gerechtsgebouw dat de bunker wordt genoemd. We moeten even door de detectiepoortjes. We laten onze paspoorten zien en mogen pas de zaal binnen als de rechters zijn gearriveerd. Maar die laten op zich wachten. Tot die tijd wachten we bij de bewaking. We staan in een klein hokje, vol kapotte tv-schermen en een airco die het niet doet. Denk je dat druk zal zijn binnen? Het is best een groot proces. En er staan een boel familieleden te wachten, hè, bij de poort hier. Ja. Allemaal vrouwen, of zullen wel moeders zijn of geliefden. Volgens mij de advocaat klopt, want ze kunnen naar binnen. Mm-hmm. We gaan naar binnen en nemen plaats achter in de zaal. Aan de zijkanten nemen de verdachten plaats in hokken met tralies. Het opnameapparaat moet uit. Als iedereen zit, wordt de zaak plots uitgesteld. En na een half uurtje lopen we alweer naar buiten. Nou, ik vond het best wel spannend eigenlijk. Ja, vooral eigenlijk toen die familieleden, de vrouwen en de vriendinnen van de verdachte die achter die tralies zaten, zo vlak achter ons kwamen te staan. Ik voelde gewoon de ogen echt in mijn rug branden. Ik vond het best wel eng. Echt. Ja. Maar ik keek ook een paar keer om en ik keek echt zo midden in stuurse gezichten. En dan die mannen aan de zijkant en de tralies gaven elkaar gewoon handjes. Ja, we waren heel warm naar elkaar. Ze kwamen zo binnen, stuk voor stuk weer kussen. Omhelzingen. En ook dat je dacht, nou, als je zo'n man ziet, die glimlacht naar de advocaat, denk je eigenlijk, nou, best een aardige vent. Had mijn oom kunnen zijn. Maar toch, weet je wat ze op hun kerstok hebben? Dit soort processen komen niet dagelijks in elk dorp in Calabrië voor. Maar wel is hier de invloed van de maffia op het dagelijks leven voelbaar in een heel aantal dorpen en steden. Hoe uitzicht dat? En hoe is het om zo te leven tussen die maffia? Ik ben Gabriella Ader en dit is aflevering 3 van Leven met de Maffia. Is die klaar? Ja, we gaan even afgieten. En dan moet het dus even meekoken met de saus. Even met elkaar lekker de smaak eraan. Wie heb je dat geleerd? Dit, de schoonmoeder. Sanne en ik eten pasta mee bij Marleen. Een gastvrije, goedlachse Nederlandse vrouw die al jaren in een Calabrese dorp woont. En prachtige mensen, maar ook prachtig land. Heerlijk klimaat. Ook als toerist, als buitenstaander kun je er heerlijk leven. Marleen leeft hier dus heerlijk. Maar al heeft ze er niet zoveel mee te maken, ze herkent het stempel dat mafioze families op de omgeving drukken. Nou, de eerste 15, 20 jaar heb ik eigenlijk geen benul gehad van wat er allemaal speelde. He, je bent natuurlijk een buitenstaander, totdat je echte families leert kennen. Je kent de namen en je ziet het gedrag ook van de mensen, van die mensen. En wat is? Een beetje, wij zijn superieur, wij doen en wij nemen. Wij betalen niet. He, dat is niet alleen de kapper, het kan van alles zijn, het kan een winkel zijn. Een mentaliteit. Het is moeilijk uit te leggen. Het zit hem in kleine, subtiele gebaren. De sfeer. Iets dat je in de lucht voelt hangen. Ze geeft een voorbeeld van een kerkelijke begrafenis waar ze pas heen ging. Ja, dat was ook weer zo'n hele grote begrafenis, hè, van een familie die ook duidelijk bekend is. En duidelijk laten zien, wij zijn hier, dit zijn wij. En waar je in ook de oude vormen een beetje ziet, dat eren van de mensen door de hand te geven, vond wel dreigend. En waarom dan? Je voelt een sfeer waardoor wij allemaal een beetje iets moeten doen. Wat niet, normaal is het niet prettig is. Ze geeft ook meer concrete voorbeelden van intimidatie van maffia-clans in de omgeving. Iets wat in de brand wordt gezet, iemand die beschoten wordt. Allemaal zien we dit gebeuren. Jullie gaan dan wel een opstand ertegen? Ja, dat wordt openlijk gedaan ook door de politiek. En dan ga je mee. Toch probeert Marleen zoveel mogelijk afstand te houden van de maffiafamilies in het dorp. Dus je gaat geen vriendschap sluiten met deze mensen. En ook al zou je in je werk met ze te maken hebben, je blijft je op een afstand. Ik groet wel netjes, maar een intiem gesprek over de familie doen we maar niet. Wat waar ben je dan bang voor? Dat je te veel te maken krijgt met hun familie. Marleen legt uit dat je als ouder extra oplet met wie je kinderen omgaan. Alle kinderen gaan samen op school. En natuurlijk is voor een opgroeiende jongen het heel fascinerend om jongens te zien die veel geld hebben. Grote auto's, een manier van doen die veel betalen voor jou. En natuurlijk een puber wordt daardoor aangetrokken. En dat is op de moeilijke leeftijd dat je ontzettend moet oppassen op je eigen kinderen. En dan is er nog de liefde. Ja, ik denk dat de puberteit toch wel dat moment is waar de ouders angst hebben dat er verliefdheden ontstaan tussen jongens of meisjes van deze beide families en onze eigen familie. En dat je daardoor in situaties komt waarin je eigenlijk heel veel moeilijkheden gaat krijgen. En je kinderen, hebben die dat wel eens gehad? Nee, gelukkig niet. Dat wil je ook niet. Helaas, verliefdheden zijn lastige dingen. Mafioze families beïnvloeden, de ene keer voelbaarder en bewuster dan de andere keer, het leven in bepaalde delen van Calabria. Zo is er onder andere de onvermijdelijke inmenging van mafiosi in een belangrijk fundament van de Italiaanse samenleving. De kerk. Ik zie ze zitten. Drie vrouwen. We herkennen bijvoorbeeld een paar dames tijdens een grote katholieke processie. Zusters, een vrouw van Giovanni Strangio, die in Nederland is gearresteerd voor het bloedbad van Duisburg. Ook familieleden van de maffia gaan naar de kerk. Juist zij. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tijdens de autorit naar historicus Enzo Ciconte kunnen we niet alle radiozenders even goed ontvangen. Toch is er steeds één constante die het altijd en overal doet. Radio Maria. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Vaak neemt het nog zijn eindeloos. 5 uur. Gelukkig zitten we niet zo lang in de auto en zetten we het alsmaar herhaalde gebed al vrij snel af. In de tuin doseert historicus Enzo Ciconte ons, alsof wij zijn studenten zijn, de historische relatie tussen de maffia en de katholieke kerk. Die begint al sinds de eenwording van Italië in 1861. I mafiosi si dichiarano cattolici. De kerk kreeg 2 ideologische vijanden, de liberalen en de communisten. De mafiosi daarentegen gingen naar de mis, doopten hun kinderen en toonden zich vrome katholieken. Ze financierden de parochie en kerkfeesten. Ze werden dus als vriend gezien, niet als vijand. Ciconte lacht als hij zegt dat die mafiosi mensen vermoorden. Ach, dat is een andere zaak. Voor de 'Ndranghetisti is religie een belangrijk onderdeel van het inwijdingsritueel. Allora, si fa così. Met gevoel voor drama legt Ciconte uit hoe een jongen in het midden van een kring moet staan. Dat is een magisch symbool van bescherming en tegelijkertijd omsingeling. Hij prikt met iets scherps in zijn vinger, meestal van de hand waarmee hij schiet. De bloeddruppels die eruit komen worden opgevangen op een religieuze afbeelding. Die wordt vervolgens verbrand tussen de handen van de jongen terwijl hij het inwijdingsritueel prevelt. Ik behoor nu tot een 'Ndrangheta-familie. Maar na de moord op rechters Falcone en Borsellino in 1992 door de Siciliaanse maffia moet de kerk wel afstand nemen. Het communisme is inmiddels verzwakt. Dus de kerk heeft de ideologische steun van de maffia niet meer zo hard nodig. Maar als de bekende kardinaal Pappalardo de begrafenis van een door de Siciliaanse maffia vermoorde generaal leidt, neemt de maffia hem dat niet in dank af. Wanneer Pappalardo de paasmis in de gevangenis viert, zoals hij dat elk jaar doet, komt geen enkele mafioso opdagen. Ook wordt een pastoor, die openlijk kritiek uit op de maffia, vermoord. Nessun carcerato che andò alla messa di Pappalardo. Toch blijven pastoors en priesters innige banden houden met de maffia. Er zijn verhalen genoeg over infiltratie in de kerk, corrupte priesters en pastoors die uit respect heilige processies opdragen aan mafiosi. De clans van de 'Ndrangheta houden zelfs 1 keer per jaar een soort top tijdens de processie in Polsi, een heiligdom vlakbij het stadje San Luca. Honderden pelgrims bewandelen jaarlijks de Aspromonte-gebergte. Ze doen mee aan de processie en de mis voor de heilige Madonna in Polsi, vlakbij San Luca. 3-4 kilometer lang dus staan er rijen auto's langs de weg. En iedereen moet vanaf hier te voet naar het heiligdom van Polsi. Families, mensen met bloemen die ze aan de Maria gegeven, aan de Madonna van Polsi. Enzo Ciconte legde ons eerder al uit dat dit een mythische plek is voor de 'Ndrangheta. De capo crimine, de hoogste baas van de 'Ndrangheta, wordt hier gekozen en staat dan in het midden van een grote cirkel met mensen om hem heen. Hier worden vervolgens strategische beslissingen genomen en moorden gepland. In 2010 werden er enkele honderden mafiosi en de capocrimine, dus de baas der bazen, opgepakt. Dit gebeurde dankzij afgeluisterde gesprekken tijdens een vergadering over de benoeming van de nieuwe capocrimine. De hoofdcommissaris van de politie vertelt dat deze top, il crimine genoemd, nog elk jaar plaatsvindt. Ancora adesso il crimine che è la struttura di vertice dell'andrangheta si riunisce una volta all'anno. Non sappiamo dove, ma sicuramente in questa zona. Na een groot schandaal in Polsi, waarbij een pastoor zich met de maffia ingelaten heeft, wil de burgemeester schoon schip maken. Hij spreekt de pelgrims toe. De burgemeester heeft gezegd, laten we van deze plek weer een echte plek van het geloof maken. Na alles wat er gebeurd is. Maar niet iedereen klapt voor de speech van de burgemeester. Een paar vrouwen, onder andere gekleed in zwarte t-shirts, met hierop een glimmend doodshoofd en hard oogjes, zitten bij de kerk en houden hun armen stijf op elkaar. Ik zie ze zitten, boven ze trap treden. Drie vrouwen, nogal opvallende verschijning, de vrouw met geblondeerde krullen. De zusters en vrouw van Giovanni Strangio, die in Nederland is gearresteerd voor het bloedbad van Duisburg. Strangio-vrouwen, familie van Giovanni Strangio. Wie dat is? Dat is de voortvluchtige mafioso die 10 jaar geleden in Nederland werd opgepakt vanwege deze moord. In Amsterdam is gisteravond de Italiaanse hoofdverdachte opgepakt van een zesvoudige moord in Duisburg. Bij een schietpartij bij een pizzeria in Duisburg werden in 2007 6 mensen gedood. De belangrijkste verdachte is Giovanni Strangio. Volgens de politie was het een afrekening tussen 2 rivaliserende maffiafamilies, beide oorspronkelijk afkomstig uit het diepe zuiden van Italië, de regio Calabrië. Deze rivaliserende clans, Strangio en Pellevottari, komen uit het dorp San Luca, vlakbij het heiligdom van Polsi. Het is een dorp met nog geen 4000 inwoners. San Luca staat bekend als maffiahol vanwege de vele politieacties en arrestaties van mafiosi. De maffia heeft er zo'n grote invloed op het dagelijks bestuur dat er al sinds 2013 geen burgemeester en wethouders meer zijn. Er is slechts een commissariaat. Maar plots is hier een nieuwe kandidaat-burgemeester. Onder een boom, naast het gemeentehuis, spreekt Sanne met de Zwitsers-Italiaanse journalist Klaus Davi. Hij ziet er sportief uit vandaag, heeft wel zo'n opvallende bril aan. Hij is bekend geworden vanwege zijn lokale tv-show in Calabria, waarin hij de confrontatie aangaat met maffiafamilies. En dat klinkt dan ongeveer zo. Hij gaat naar de huizen van de bosses, confronteert de familie zonder enige schroom. Dat heeft nog nooit iemand eerder in Calabria gedaan. In het Italiaans, maar met een noordelijke tongval, legt Klaus Davi uit dat hij met ironie wil aantonen wie die bosses zijn. En dat ze heus uitgeschakeld kunnen worden. Hij wil aantonen dat ze individueel niet veel voorstellen. Slechts in een groep zijn ze stoer. Voor de camera hebben ze soms zelfs een verlegen reactie. Of ze worden juist gewelddadig en vluchten voor de camera. Davi lacht. Wat voor bas ben je dan? Hij vindt het belangrijk om de valse mythe die dankzij films als The Godfather is ontstaan te doorbreken. Quindi comunque la gente ha questo mito che è falso. Davi vraagt wie ze zijn, wat ze doen. Hij vraagt dan ook naar de familie, naar veroordelingen. Hij probeert wederhoor te plegen, al stuit hij op weerstand en soms geweld. Klaus Davi wil de invloed van de maffia op San Luca inperken. Hij is zich moedig kandidaat gesteld als burgemeester voor de verkiezingen in juni, zegt hij grijnzend. Hij is niet bang en heeft positieve reacties gekregen van dorpsbewoners die veranderingen willen. Hij legt uit dat hij in Milaan zou blijven wonen en van daaruit wil zorgen dat geld niet in de zakken van lokale bosses verdwijnt. Maar dat eindelijk eens die dorpsbibliotheek gebouwd kan worden. Mafiosi die bestuurders intimideren, bedreigen en zelfs in het openbaar bestuur infiltreren. Waarom is die infiltratie toch zo sterk? Het is donker als we terug zijn in Sanne's dorp. De krekels laten van zich horen. Ik bel met hoogleraar criminologie Twan Spapens. Hij legt uit hoe in Italië de onderwereld zich met de bovenwereld mengt. Er is natuurlijk gewoon heel lang door de maffia misbruik gemaakt van de overheidsopdrachten. En wil je overheidsopdrachten binnenkrijgen, dan helpt het wel als je bepaalde politici in je zak hebt. Ja goed, de maffia die had natuurlijk in bepaalde gebieden in Italië best wel een hoop invloed. En die konden dus ook stemmen regelen. Ik ben een beetje huiverig. Proberen mafiosi dat dan ook niet hier? In Nederland doen ze toch ook zaken? Die verwevenheid is hier in Nederland toch wel iets van wat andere orde dan het in Italië altijd is geweest. Twan Spapens werkte mee aan Cerca Trova, het onderzoek naar de maffia in Nederland. De maffia zal niet snel bestuurders in ons land bedreigen, denkt hij. De maffia heeft er gewoon alle belang bij om in Nederland onder de radar te blijven. En je ziet ook dat ze nauwelijks geweld plegen in Nederland. Dus ze houden zich gewoon zo rustig mogelijk. Ook al is er het laatste jaar in Nederland veel te doen om het stijgende aantal bedreigingen en infiltratie, dit komt volgens Papens eigenlijk nooit van de Italiaanse maffia. Want ja, dan heb je kans dat mensen juist gaan praten, aangifte doen. Het speelt natuurlijk ook nog mee dat we in Nederland zelf al een behoorlijk ontwikkeld misdaadmilieu hebben. De vrees voor geweld van de 'Ndrangheta zelf is misschien onder Nederlandse bestuurders niet zo aanwezig. Maar er zijn mensen in Italië die wel degelijk door de maffia moeten vrezen voor hun leven. Leven met de maffia. Een podcast van Gabriella Ader met research van Sanne de Boer en mijzelf. Gemaakt voor NPO Radio 1, Caro en Survey. Eindredactie Wil van der Schans. Techniek Arno Peters. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato. Wil je meer horen over de Italiaanse maffia en hun relatie met Nederland? Luister dan de podcast Leven met de Maffia in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Zuid-Koreanen zijn van de ene op de andere dag 2 jaar jonger geworden. En het komt niet door een of andere magisch levenselixer, dat mag duidelijk zijn. Maar hoe zit dit dan wel? Dat ga ik bespreken met Korea-kenner Flora Smit. Hele goede nacht. Hey, hallo. Goedemorgen. Hele goede morgen. Waardoor komt dit dat Zuid-Korea ineens 2 jaar jonger zijn? Ja, dit komt omdat Koreanen, daar is het leeftijdssysteem dat wij kennen, eigenlijk nog 2 andere leeftijdssystemen hebben. En dat is eentje waarbij ze elk januari worden ze 1 jaar ouder. Hè? Dus het is op basis van het jaar. En de andere is dat ze eigenlijk al geboren worden en dan eigenlijk al 1 zijn. En het is een beetje onduidelijk waar precies de oorsprong hiervan is. Ja. Hè? Of dat komt doordat ze dan eigenlijk al de 9 maanden zwangerschap daarbij toevoegen en dat ze dat voor het gemak afronden naar 1 jaar. Of dat het wellicht komt omdat Aziatische telsystemen vroeger de 0 niet kenden. Maar hierdoor komt het dus dat opeens Koreanen wel 2 jaar jonger kunnen zijn. Ja, en hun traditionele leeftijdssysteem, je zegt, ze zijn al 1 als ze geboren worden. Ja, dat is eigenlijk inderdaad altijd het typerende geweest. Hè. Dat is inderdaad, 0 is een heel raar concept, want je bent al iets als je geboren wordt. Dus dat werd dan al vaak naar 1 afgerond. Mm-hmm, mm-hmm. En als jij nou zelf opeens 2 jonger zou zijn, wat zou je dan doen? Ja, ik zou het dus stiekem wel heel erg fijn vinden. En dat merk je ook in Korea, dat de reacties heel erg verschillend zijn. Hè, Korea is een heel hiërarchische maatschappij. Dus daarbij is leeftijd ook een belangrijk deel van hoe je elkaar aanspreekt. Hè, dus je kan je wel voorstellen dat sommige mensen heel erg prefereren om juist 2 jaar ouder te zijn. Om daardoor wat meer agentschap te hebben, om het maar zo te zeggen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk globaal ook wel heel erg fijn om altijd maar ietsje jonger te blijven dan je eigenlijk bent. Ja, want hoe zit dat dan met alle officiële dingen die je hebt behaald? Bijvoorbeeld je rijbewijs of je school. Dat klopt dan niet meer? Nee, dat klopt dan inderdaad niet meer volgens de internationale telling. Maar omdat ze inderdaad verwachten dat daar nog het meeste om te doen zou zijn, hebben ze dat voor nu nog zo gelaten zoals het is. En dit is op basis dus van de tussen- telling, om het maar eventjes zo te noemen. En dat is dus op basis van het jaar. Dus nog steeds als je in 95 geboren bent, dan ben je in een bepaald jaar. Dus dit is al niet meer volgens de Koreaanse telling. Maar dat houden ze er nog even in om inderdaad verwarring te voorkomen. Hè? Wat we hier natuurlijk ook hadden toen opeens de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog ging. Dat natuurlijk behoorlijk wat kritiek ook teweeg bracht. Dus dat houden ze nog even voor wat het is. Ja, de oude telling was al in alle andere Aziatische landen afgeschaft. Nog niet in Zuid-Korea, nu dus wel. Waarom zijn ze zo laat? Ja, ik denk dus inderdaad dat dat komt. Doordat leeftijd onder andere een heel diep geworteld iets is om iemands hiërarchie mee te kunnen overzien. Het is ook altijd eigenlijk vaak de tweede vraag die mensen stellen naar. Nou, hoe oud ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Is je leeftijd. Omdat ze daar gelijk hun spraak kunnen toepassen op de persoon van de andere persoon. Dus eigenlijk is leeftijd een heel erg belangrijk iets om de ander goed aan te kunnen spreken. Ja, dus dat is ook precies de tegenstand die sommige mensen zullen hebben. Ja, ik kan me zeker voorstellen dat in bepaalde takken, waar niet alleen het beroep bijvoorbeeld erg belangrijk is, dat er inderdaad tegenstand zou kunnen vormen van mensen die daardoor het idee hebben dat ze dus iets minder hoog zijn dan wat ze oorspronkelijk dachten. He, dus daardoor is ook de leeftijd vaak een heel subjectief ding geweest. Dus van mensen die zich iets jonger wilden voordoen, bijvoorbeeld omdat ze de druk voelden om te trouwen, of omdat er andere druk verbonden was aan hun leeftijd. En mensen die juist dachten van, nee, dit is eigenlijk stiekem voor mijn carrière of voor andere dingen wel handig als ik 2 jaar ouder ben. Ja. Dus het was al een beetje een rommeltje binnenlands ook. Ja. Wat is nou de reden dat Zuid-Korea nu dit dan wel besluit te veranderen, ondanks dat het dus een beetje rommelig was? Ja, ik denk inderdaad dat de voornaamste reden is dat het dus binnenlands ook al niet altijd heel erg handig ging. En mensen vaak 2 keer hun leeftijd moesten zeggen. Hè? 1 keer de internationale telling en 1 keer hun eigen telling. Maar de president bracht het heel erg naar voren, omdat natuurlijk Zuid-Korea tegenwoordig ook echt wel een grotere plaats op het wereldtoneel heeft. Dat het ook voor internationale betrekkingen eigenlijk veel handiger is. Hè? Net zoals dat heel veel Koreanen nu bijvoorbeeld ook een Engelse naam hebben naast hun Koreaanse naam, om het wat makkelijker te maken. Dus het zal een combinatie van die 2 zijn. Ja, hoe zit het eigenlijk met pasgeboren baby's, vraag ik me opeens af. Want die zijn dan opeens -1. Dat kan natuurlijk niet. Nou, die zullen niet -1 zijn, maar die zullen nu wel 0 zijn, inderdaad. Die zullen 0 zijn. En alsnog, moet ik eerlijk zeggen, denk ik dat heel veel Koreanen alsnog wel de 2 andere jaartellingen enigszins ernaast zullen houden. Want zeker de leeftijd die je per jaar dus krijgt, die zal nog meetellen. Dus sommige baby's zullen alsnog heel snel 1 jaar worden. Ja, maar een 2-jarige kan dus in principe gewoon opeens 0 zijn. Ja. Dat klopt. En een 0-jarige kon dus eigenlijk ook voorheen heel snel 2 jaar zijn. Ja. Dat was altijd natuurlijk een beetje een gek dingetje waar ze zelf natuurlijk ook wel een beetje mee zaten, hoe je dat nou uit moet leggen. Ja. Want welke medicatie klopt dan voor je kind? Dus om dat soort dingen te vermijden, proberen ze dat nu inderdaad af te ronden naar wat wij internationaal kennen. Ja, het schijnt dat ongeveer 86% van de Zuid-Koreanen dit echt graag wilden. Zijn ze allemaal de straat op gegaan om een nieuwe verjaardag te vieren? Nee, dat denk ik helaas niet. Ik zag wel heel veel mensen voorbij komen die inderdaad voor de grap zeiden van, nou, ik voel me 2 jaar jonger. Oh, wat ben ik vrolijk. Oh, ik ben wel frisser. Oh, ik heb meer energie. Maar ik denk, behalve dat grapje, dat er niet echt grote festivals georganiseerd zullen worden. En dat het eigenlijk ook alweer heel snel aangepast en bekend is. Ja. Al denk ik ook dat sommige mensen nog best wel lang zullen vasthouden aan de 2 andere jaartellingen ook. Omdat het natuurlijk heel diep geworteld in de cultuur ligt ook. Ja, dus het lijkt een grote verandering, maar het valt eigenlijk wel mee, zeg je? Ja, ik denk dat het eventjes zal moeten duren. Ik denk dat het er wel een langere tijd tegenaan zat te hikken dat dit zou moeten gebeuren. Omdat het natuurlijk voor heel veel verwarring creëert. Maar het is ook zo normaal voor Koreanen dat ze deze leeftijden allemaal tegelijk hanteren. Dat het natuurlijk niet opeens heel erg groot zou voelen als er een paar wegvallen. Korea-kenner Flora Smit, dankjewel en een hele goede nacht nog. Ja, dankjewel. Blijf voor nu nog eventjes luisteren naar de nacht van KNNCV. Want na het nieuws zijn we weer bij je terug. Dan hebben we het onder andere over een bijzonder doorkijkje in de kunst in Dordrecht. En praten we over duurzaamheid binnen de Formule 1. Dat allemaal straks. Eerst het nieuws van 4 uur. 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op Jenin, op de bezette westelijke Jordaanoever. De aanvallen zouden plaatsvinden op een groot vluchtelingenkamp in Jenin. Dat wordt door Israël gezien als een bolwerk van terrorisme. Volgens de Jerusalem Post zijn er ook troepen Jenin binnengevallen. Palestijnse media melden 1 dode en meerdere gewonden. De laatste week heeft Israël meerdere invallen gedaan in Jenin. President Macron komt vandaag met 220 burgemeesters bijeen om de situatie in de zwaarst getroffen steden te bespreken. De rellen en plunderingen gingen ook afgelopen nacht weer door. Hoewel het wel wat rustiger was dan voorgaande nachten, werden weer tientallen plunderaars opgepakt. Sinds de dood van de 17-jarige Nael worden 's nachts winkelcentra geplunderd en brand gesticht. De oma van Nael heeft opgeroepen te stoppen met plunderen uit naam van haar overleden kleinzoon. In Duitsland is voor het eerst een burgemeester gekozen van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Het gaat om Hannes Loth. De 42-jarige werd met 51% van de stemmen gekozen in het stadje Ragun-Jesnitz. AfD werd 10 jaar geleden gesticht als anti-europartij, maar is ook uitgesproken tegen migratie en de gevestigde orde in Duitsland. De uitslag maakt dan ook veel los bij andere politieke partijen. Die zien Alternatieve für Deutschland als een gevaar voor de democratie. Wetenschappers maken zich zorgen over de sterke stijging van de oppervlaktetemperatuur van de oceanen. Vooral die van de Atlantische Oceaan is sinds begin maart onverwacht sterk gestegen. Ten westen van Ierland is het water aan de oppervlakte 4 tot 5 graden warmer dan ooit gemeten. Waar het door komt, weten klimaatwetenschappers nog niet. Ze denken niet dat het te maken heeft met de natuurlijke schommeling El Niño. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 12 tot 16 graden. Vandaag is het af en toe bewolkt. En er schijnt ook wel een zon. Wel valt er af en toe een buitje en waait het stevig vanuit het westen. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Voel jij je wel eens een plastic tas zwevend door de wind? De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Wat betekent de radiofrequentieveiling eigenlijk voor jou? Hoe wandel je veilig op vakantie? En een biertje na het sporten, kan dat straks nog? Dat hoor je allemaal dit uur. Maar eerst gaan we de dag van vandaag natuurlijk met je doornemen. Vandaag, 3 juli, was het eindelijk zover. Op deze dag in 1886 reden er 3 grote ronde wielen met een comfortabel bankje over de weg. Deze auto van Mercedes-Benz maakte zijn debuut in de straten van Mannheim. Karl Benz van Mercedes-Benz dus, die nu onder meer met hun AMG-klasse indrukwekkende auto's maken. Ja, en de originele Benz-auto bestaat nog steeds en wordt ceremonieel soms nog aangezet. En dat klinkt dan weer heel anders. Ja, en de vrouw van Karl Benz staat in de geschiedenis trouwens bekend als de eerste bestuurder ooit. Zij reed 106 kilometer om haar moeder een bezoekje te brengen en repareerde de auto 2 keer. 1 keer met een haarspeld en de andere keer met haar kous. Op 3 juli 1947 werd Rob Rensenbrink geboren. De Nederlandse voetballer van onder meer RSC Anderlecht speelde mee op het WK van 74 naar 78. En ja, sommige mensen weten het misschien nog. In de slotfase van de finale tegen Argentinië schoot hij Nederland bijna naar het wereldkampioenschap. Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal! Jongen, jongen, wat was dat? Bijna de wereldbeker voor Nederland. Ondanks het verlies met het nationale elftal won het Slangenmens, de bijnaam, 2 keer de Europa Cup 2 en 2 keer de Supercup. Dan 3 juli 1946, toen werd het eerste kabinet Bill beëdigd. En dat was het eerste democratische naoorlogse kabinet. Na lange onderhandelingen is minister Bill erin geslaagd een nieuw kabinet te vormen dat nu voor zijn eerste zitting in Den Haag bijeenkomt. Zijn kabinet hield zich vooral bezig met de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. Zo leek er een overeenkomst te zijn in november 1946, maar dat mislukte. En dat leidde uiteindelijk tot de eerste politionele actie in 1947 in Indonesië. En dan Jim Morrison, de zanger van The Doors, werd in 1971 onderdeel van de Club van 27. The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. His manager said Morrison died 6 days ago in Paris, either of a heart attack or pneumonia. But the death was kept secret to avoid a sensation. Hij zong prachtige nummers als Light My Fire, Riders on the Storm en Break On Through. En straks duiken we verder die Club van 27 in. Dan, we hebben ze allemaal thuis liggen, de een meer dan de ander. En elke keer als je naar de winkel gaat, vergeet je hem weer mee te nemen. Ik wel in ieder geval. En koop je weer een nieuwe. Ik heb het natuurlijk over de plastic tas. Vandaag op International Plastic Bag Free Day. Een dag die in het leven is geroepen om stil te staan bij het gebruik van plastic tassen. Bekijken we zijn kant van het verhaal. Rechtstreeks uit de plastic tassenfabriek in Griekenland. Hier zag ik voor het eerst het daglicht. Of nou ja, daglicht. Veel heb ik er niet van gezien. Samen met mijn broers en zussen word ik in een grote doos een zeecontainer in gegooid. Om vanuit daar met de boot te vertrekken naar het mooie Nederland. Mijn tijd in de container zou ik omschrijven als een lange reis. Vol onzekerheden en spanning. Want straks hang ik echt in die winkel. Een rol die op mijn lijf is geschreven. Ik kan niet wachten op die ene klant die me meeneemt om me vol te stoppen met boodschappen en die helemaal naar huis te dragen. Samen met mijn reisgenoten zitten we uren te speculeren over welke stad onze eindbestemming is. Zullen de mensen wel aardig zijn voor ons? Straks heb ik uren in een zeecontainer gezeten om uiteindelijk over het fietszadel van ene Miranda te eindigen, die met haar kont mijn complete vorm aan het verkreukelen is. Maar ja, dan word ik nog wel nuttig gebruikt. Toen ik eindelijk in Nederland aankwam, was het my time to shine. Ik mag de winkel in. Dit is waar ik al die maanden naar heb uitgekeken. Kilometers voor heb gereisd. En nu ik hier ben, voelt het zo gek. Mijn leven lang wacht ik op dit moment en nu is het daar. Van enthousiasme scheur ik bijna uit. Maar ik herpak mezelf snel, want aan een gescheurde plastic tas heeft niemand wat. Daar gaan we dan. Vanuit het magazijn maak ik mijn grand entree de winkel in de handen van Stef. De 16-jarige vakkenvuller word ik naar de kassa gebracht en komt het moment steeds dichterbij. Stef pakt me bij mijn hengsel en hangt me met een zekere voorzichtigheid over het metalen haakje. Daar hang ik dan, klaar voor al uw boodschappen. Het duurt alleen langer dan gedacht. Ik hang hier nu al zo'n 3 uur... en nog steeds heeft niemand mij meegepakt voor de boodschappen. Ik zie de volle boodschappen, karren en mandjes voorbij komen. En telkens denk ik weer, nu is het mijn beurt. 29,75, maar bijna elke klant die hier loopt, heeft zelf een tas mee. De uren tikken voorbij. En hoe langer ik hier hang, hoe meer ik me afvraag, waarom hang ik hier eigenlijk? Als iedereen toch een eigen tas meeneemt naar de winkel. Het is bijna 9 uur 's avonds. En de winkel staat op het punt van sluiten. Straks moet ik hier de hele nacht hangen. Maar dan, 5 minuten voor sluitingstijd, komt er iemand langs die mij van het metalen haakje afhaalt. Na uren naast die piepende kassa te hebben gehangen, heb ik behoorlijk last van mijn hengsel gekregen. Ik hoop dan ook dat de beste man die mij meeneemt ook aspirintjes heeft gekocht. Ik zit vol met boodschappen. Een pak melk, koekjes, komkommers, chocolade, tomaat en volgens mij ook nog een blik soep. Bij thuiskomst word ik uitgepakt door de vriendelijke man. Eindelijk, mijn taak is vervuld. En wat krijg ik ervoor terug? Ik word naar een stoffige kleine kelder gebracht. Om daar, in een superbenauwde positie tussen allemaal andere tassen, weggedrukt te worden. En ik maar zeuren dat ik in de winkel last had van mijn hengsel. Maanden in de stoffige kelder gaan voorbij. En soms gaat de deur open en denk ik, is het zover? Maar helaas, die dag zal misschien wel nooit komen. Daar lig ik dan, in een stoffige kelder, met 10 minuten daglicht in mijn hele leven. Do you ever feel like the plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Een soort van ode aan de plastic tas. Je hoorde Katy Perry met Firework. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. De nieuwste aanwinst van het Dordrechts Museum is een illusie voor het oog. De Nederlandse kunstschilder Samuel van Hoogstraten had deze techniek namelijk als geen ander in de vingers. Als ik naar dit bijzondere 17e-eeuwse schilderij kijk, waar we het over gaan hebben, dan kijk ik door een stenen boog naar een jongen lezend in een boek. En pal voor hem ligt een, ja, een gevlekte hond die ons recht aankijkt. En het uitzicht is toch wel een soort eindeloos glooiend landschap. Aan de telefoon heb ik de conservator van dit Dordrechts Museum, Sander Parelberg. Goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Hoe trots zijn jullie op dit schilderij om te beginnen? Ja, enorm. Dit is echt een waanzinnige aankoop voor het Dordrechts Museum. Het is echt een heel groot schilderij en het is echt een beetje overdonderend. Er is zoveel op te zien. En inderdaad, dat hondje alleen al op de voorgrond, dat is wat mij betreft een beetje de ster van het schilderij. Maar het is vooral heel spectaculair. Met al die details en dat hele idee van Hoogstraten, die ook zo met illusie werkt en trompe-l'oeil, zoals dat heet. Het is bedrieglijk echt geschilderd, alsof er echt een soort doorkijkje nu in de museumzalen van het Dordrechts Museum zit. Ja, en dat noem je dus een trompe-l'oeil? Ja, dus gezichtsbedrog. Hè? Dus letterlijk het oog bedriegen. Dus het is zo levensecht geschilderd, die doorgang, dat je, althans van een afstand, zeker kan denken dat er een deuropening zit. Dat je daar dus een uitzicht hebt op een, ja, het is eigenlijk een paleisachtige binnenplaats waar de jongen zit te lezen. Ja. En hij laat zien wat je met perspectief allemaal kan doen en hoe je, nou ja, met olieverf het oog kan bedriegen, kan doen alsof daar dus echt een doorkijkje zit. Ja, en die doorkijkjes die heb ik wel vaker gezien in schilderijen. Waar komt dat gebruik daarvan vandaan in de schilderkunst? Ja, dat is natuurlijk toch altijd een soort spannende manier om om meer diepte te suggereren. Dus heel vaak bij interieurs, ook vooral in de 17e eeuw, zie je het ook bij Vermeer en Pieter de Hoog bijvoorbeeld, dan zie je dat er een raam of een deur open staat waar dan een uitkijkje, een doorkijkje te zien is naar een tuin of naar een andere ruimte. En dat, ja, dat wekt de suggestie dat het allemaal eindeloos doorloopt. En dat is dus een manier om diepte te scheppen, zeg maar. Maar Van Hoogstraten doet dat eigenlijk op de meest extreme manier. Met een schilderij dat op zichzelf al een doorkijkje is, doordat het een stenen deuropening is. Maar er zijn ook allerlei verdere doorkijkjes. Je kijkt ook een kelder in, waar je dan ook weer daglicht ziet binnenkomen aan één kant. En weer een ander doorkijkje aan de rechterkant daarvan is dan met een vuurtje. Ja. Van een open haard en dat is dan weer kunstmatig licht. Dus dat wil hij ook laten zien. Maar wat hij eigenlijk allemaal kan met olieverf en met verschillende manieren van licht en perspectief. Dus het was ook eigenlijk, als ik het zo hoor, een soort wedstrijd tussen kunstschilders bijna. Ja, het is absoluut laten zien wat je allemaal kan. Ja. En ook proberen je voorgangers te overtreffen. En hij was op het gebied van dit soort doorkijkjes en perspectiefstukken was hij wel een van de beste. En ook echt een pionier op het gebied van illusionisme. Hoe een pionier? Hij heeft echt heel veel geëxperimenteerd met illusie. En hij zoekt eigenlijk een beetje de grenzen van de schilderkunst op. Dus hij probeert zo'n schilderij, dat is ook echt voor een bepaalde ruimte gemaakt. Het moest ingebouwd worden in de muur. Dat hebben we ook nu gedaan in het Dordrechts Museum. Er zit een soort deuropening omheen. Zodat het eigenlijk onderdeel wordt van de architectuur van het gebouw. Dat maakt dat het echt versmelt met zijn omgeving. En dat je dus echt even kan denken dat het daar altijd hoort te zitten. En dat de ruimte daar doorloopt. Ja, en dit specifieke schilderij van Hoogstraten, dat komt uit de 17e eeuw. Dus het was in die tijd wel al populair, die doorkijkers, of is dat later pas echt gekomen? Nou, het komt tot een hoogtepunt in die tijd. Illusionisme en het levensecht schilderen is iets wat eigenlijk al in de oudheid gebeurt. Er zijn allerlei anekdotes bekend, allerlei verhalen ook van kunstenaarswedstrijden, dat kunstenaars elkaar proberen te overtreffen. Er is een verhaal over Zeuxis die dan druiven schildert op een schilderijtje. En dat is zo levensecht dat er een vogel op afkomt die zo'n druif wil pakken. Oh, wauw. Zo proberen ze elkaar te overtreffen. En dat is iets wat in de 17e eeuw ook heel erg speelde. Dat levensecht weergeven. Van Hoogstraten die heeft ook een boek geschreven. En daar schrijft hij ook in dat een volmaakt schilderij is als een spiegel van de natuur. En dan zegt hij ook waarin de dingen die er niet zijn, schijnen te zijn. En dat je dat dan dus op een vermakelijke en prijselijke en manier eigenlijk bedriegt op die manier. Ja. Dus dat is heel belangrijk voor het werk van Hoogstraat ook. Wanneer is dat levensechte dan weer een beetje uit de kunst verdwenen? Want later werd abstract natuurlijk weer populair in allerlei andere vormen. Ja, maar je ziet dat er ook wel weer tendensen zijn dat er realistisch geschilderd gaat worden. En trompluis zie je eigenlijk nog steeds wel verschijnen ook. Soms zelfs in street art en op gebouwen dat ze proberen een ruimte als het ware als een soort grapje eigenlijk te openen. En Van Hoogstraten was op dat gebied een van de eerste die dat zo deed. Ja, dus Van Hoogstraten leeft echt voort in, ook in andermans kunst zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, zeker. Is van groot belang geweest. Maar ook omdat hij een boek heeft geschreven. En dat was ook echt een soort lesboek voor jonge schilders. Waarin hij echt uitlegt hoe je met perspectief werkt. En hij legt ook uit dat je met illusie ook vaak roem kon krijgen in de hoogste kringen. Dat vooral vorsten daarvan onder de indruk konden zijn. En het is ook zo dat hij daarin geslaagd is. Want hij heeft ooit een trompe-l'oeil gemaakt voor Ferdinand III, de Habsburgse keizer in Wenen. En die was daar zo van onder de indruk dat hij gezegd had: dit is de eerste schilder die mij bedrogen heeft. En toen heeft hij ook een gouden penning als beloning gehad. Die hij dan vervolgens heel vaak op zijn zelfportretten en ook op stillevens toont, vol trots. Ja, en dat schilderij, in ieder geval waar we het net over hebben gehad, op jullie site staat het als perspectiefstuk met een lezende jongeman in een renaissance paleis, wat een mooie titel, is te zien in het Dordrechts Museum. Conservator van dat museum, Sander Parelberg, dankjewel. Graag gedaan. Without the light, oh, the darkness comes. Hold through the night, the shadows will run. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. Low tide, you know, night time, the morning time, yeah. We're going strong, headed up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the rise. What good's a man? Lost his soul, can't take a stand when his flame's gone cold. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we. Singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong, headed up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the rise. We're singing all day, you can't tame it. Avi Kaplan verliet Pentatonix om solo muziek te maken. En dit was naar een van Change on the Rise, hoorde je. De nacht van KRO en CRV. Een zegen voor Max Verstappen gisteren op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Een bijzondere race, niet vanwege de overwinning van de coureur, maar voor het eerst werd op het circuit in Oostenrijk getest met een eigen zuinige energiecentrale. En dat was een poging om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. F1-nieuwslezer van Grand Prix Radio en autosportcommentator bij Ziggo Sport, Rob Steltman, een hele goede nacht. Ja, een hele goede nacht inderdaad. Nou, als ik aan Formule 1 denk, Rob, dan denk ik nou niet meteen aan duurzaamheid. Er is ook vaak kritiek op de sport als het hierover gaat. Is deze stap nou greenwashing of wil de Formule 1 echt wat betekenen voor het klimaat? Nou, het is... eigenlijk is het absoluut zo dat de Formule 1 een van de enige sporten is die daadwerkelijk ook iets kan doen als het gaat om duurzaamheid, ja, in combinatie met mobiliteit. En we weten allemaal dat je allerlei pogingen moet gaan doen om iets te bereiken. Wat ze nu hebben gedaan, hè, wat je ook al zegt, dit weekend hebben ze dus inderdaad een energiecentrale neergezet. Die wordt aangedreven door een brandstof die heet HVO100. Is bij sommige tankstations ook al te krijgen. Dat is een brandstof die is volledig van biomateriaal gemaakt. Ja. En om hem te produceren gebruiken ze waterstof. Nou, ik ga niet het hele proces uitleggen, maar het komt er in ieder geval op neer dat de uitstoot is minder. De productie wordt totaal geen fossiele brandstof voor gebruikt. En ze hebben het gedaan omdat de Formule 1 is een sport die met alle teams die allemaal vrachtauto's hebben, met de organisatie die heel veel stroom gebruikt om alles te laten functioneren. Die hebben normaal gesproken allemaal hun eigen generatoren. En nu hebben ze die energiecentrale neergezet. Overigens gecombineerd met een heel groot veld met zonnepanelen. Ja. En die voorzien nu, in plaats van ieder zijn eigen generator, werd dat hele veld nu aangedreven of voorzien van energie door middel van deze energiecentrale. Ja, maar ik denk ook wel, Formule 1 is natuurlijk niet alleen de race. Er zit ook een heel circus omheen, hè, al die mensen en ontzettend. Wat doet Formule 1 nog meer om dan die duurzaamheid te verbeteren? Nou, eigenlijk ik ben subjectief, dat zeg ik er wel gelijk bij. Maar ik denk dat de Formule 1 een van de enige sporten is die dankzij het feit dat zij zelf alles eigenlijk ontwikkelen, wat heel dicht staat bij gewoon vervoer, dat zij ook dingen kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld daadwerkelijk doelstellingen kunnen doen die een grote impact kunnen hebben op wat er in het dagelijks leven gebeurt. Met bijvoorbeeld de brandstof voor personenauto's. Om een idee te geven, 1% van het brandstofverbruik in de Formule 1 is het laten rondrijden van die Formule 1-auto's in een wedstrijd. Dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Alleen is het zo dat die ene procent waar ze nu mee bezig zijn, hè, ze hebben de overstap gemaakt naar hybride motoren. Ja. Bepaalde technologieën die daarin gebruikt zijn, worden nu ook toegepast in personenauto's. Om ze weer zuiniger te maken. Maar een van de grootste stappen die zij kunnen doen en gaan doen, ze hebben gezegd, in 2026 komen de nieuwe Formule 1 motoren. En die moeten ook op 100% biologisch afbreekbare brandstof gaan rijden. En wat ze nou, die brandstof is er ook al. Die is nu nog heel duur, laten we zeggen 20, 25 euro per liter. Ja. Maar wat ze nu ontwikkelen is een brandstof die straks eigenlijk voor consumentenprijzen ook gewoon aan de pomp te krijgen moet zijn. Ja. Maar ik denk ook wel, kijk, je zegt al meerdere dingen die het lastig maken. Vooral geld, wat in elke sector ontzettend belangrijk is. Hoe realistisch is het nou dat de Formule 1-sport klimaatneutraal wordt? Ik denk dat het best wel realistisch is, omdat het een organisatie is die ontzettend veel geld investeert in innovatie. Ik maak een beetje al eerder een vergelijking. De overheid stelt doelstellingen. Ja. Die zeggen bijvoorbeeld, wij willen in 2030 dat er alleen nog maar elektrische auto's worden verkocht. Kijk, de Formule 1 die heeft natuurlijk ook bepaalde doelstellingen. Die hebben gezegd van elektriciteit is niet de toekomst voor ons. En daarmee kijken ze ook naar het verhaal dat de wereldeconomie straks 8% van alles wat er aan mobiliteit is in 2030 is slechts 8% elektrisch. Het kan namelijk niet meer omdat de elektriciteitsvoorziening niet meer kan realiseren om meer van dat soort voertuigen elektrisch te laten rijden. Nee. En dat is niet doemdenken, maar Formule 1 zegt, wij gaan kijken naar mogelijkheden om dat anders op te lossen. Door bijvoorbeeld gebruik te gaan maken van dat soort brandstof. En die ontwikkeling te doen. En ook te zorgen dat die ontwikkeling beschikbaar komt voor gewone auto's. Ja, want, en, ja, want een elektrische racewagen is dus een no-go, hoor ik. Ja, dat is niet de toekomst voor de Formule 1. Dat zeggen ze zelf ook hardop. En zij zeggen, ja, wij investeren juist in oplossingen om de brandstof te verbeteren. Want als het zo is dat je inderdaad maar dat percentage aan elektrische auto's hebt, dan wil je het liefst dat de rest wel de mogelijkheid heeft om op hernieuwbare brandstof, zo wordt het eigenlijk genoemd, te kunnen laten rijden. En de Formule 1 is dus veel bezig met verduurzaming. Je zei net ook al dat veel dingen in personenauto's ooit hun oorsprong hebben gevonden in de Formule 1. Hebben wij als consument dan nog wat aan deze test, denk je? Ja, als consument hebben we daar zeker wat aan. Juist ook omdat eigenlijk gekeken wordt naar oplossingen die je misschien niet direct voor de hand liggen. Kijk, toevallig zag ik gisteren ook dat bedrijven die willen investeren in bijvoorbeeld een hotel wat bijvoorbeeld wil gaan investeren in een verduurzaming, die komt erachter dat voor die verduurzaming hij veel meer elektriciteit nodig heeft. Want ze zeggen, ja, elektriciteit kan hernieuwbaar geproduceerd worden. Alleen het netwerk kan het niet aan. En als je nu bijvoorbeeld kijkt wat ze nu gedaan hebben met die energiecentrale, hun doelstelling is ook, als we nou in plaats van hele grote energiecentrales neerzetten, dat we dat gaan segmenteren, dan kan je ook op veel meer plaatsen een veel grotere energievoorziening creëren, die niet alleen maar gebaseerd is op wind en zonne-energie, maar ook bijvoorbeeld op hernieuwbare brandstof. En daarmee creëer je eigenlijk gewoon het omdenken naar een andere oplossing. Ja, we gaan in de gaten houden wat dit dus in de praktijk gaat betekenen, maar ook dus voor alle racers. Dankjewel Rob Steltman, F1-nieuwslezer van Grand Prix Radio en autosportcommentator bij Ziggo Sport. Graag gedaan. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Rascal Flatts op NPO Radio 1 hoorde je met Life is a Highway. Ja, en ik wilde gewoon de Tom Cochran versie. Maar de twee regisseurs in de studio stonden erop dat ik deze ging draaien. Dus voor jullie jongens. Zijn jullie blij? Ja, hartstikke. Oké. Okay. Oh, dat ging even wat sneller dan ik wilde. Okay. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Er is de afgelopen dagen veel ophef geweest over de plannen van het kabinet om alcohol te verbieden bij sportverenigingen. In ieder geval het gepresenteerde plan door Van Ooyen. We hebben Stad en Land gezocht naar een vereniging die er op dit moment al alcoholvrij is en dus vooruit loopt. Maar die zijn erg schaars. Maar we hebben wel een sportvereniging gevonden waar ze al bewuster omgaan met hun alcoholbeleid. Ik heb aan de telefoon John de Brouwer en hij is voorzitter bij tennisvereniging Teco. Hallo John. Goedemorgen Ruben. Ja, jullie tennisvereniging is niet 100% alcoholvrij. Maar jullie hebben wel hele duidelijke regels rondom alcohol, wat ik al zei. Wat zijn die regels? Nou ja, goed, weet je, het gaat met name over de jeugd. Hè. Op het moment dat er jeugd is, wordt er geen alcohol geschonken. Dus dat is al een heel belangrijk iets. En daarin proberen we eigenlijk ook wel ouders bewust te maken naar bijvoorbeeld alternatieven. Hè. Wij hebben regelmatig jeugdtoernooien. En tijdens jeugdtoernooien wordt in ieder geval tot 's avonds 6 uur geen alcohol geschonken. Vaak zijn de jeugdtoernooien ook al om een uur of 8 afgelopen. Dus dan voorkom je ook al dat ouders bijvoorbeeld om 12 uur 's middags aan een biertje zitten. Dus jullie hebben het eigenlijk gedaan voor gewoon wat minder chaos? Nou ja, weet je, minder chaos. Ik denk dat de chaos op zich wel meevalt. Hè. Het is niet zo dat ouders flink aan het bier gaan overdag. Maar goed, het is ook meer een stukje bewustwording. Ook van op het moment dat de jeugdouders met alcohol ziet lopen. Ja goed, dan gaan ze straks ook de neiging krijgen om misschien snel wel ook wat aan de alcohol te gaan. En ja, wij vinden dat wel een stukje maatschappelijke verantwoording om daarmee bezig te zijn. Ja, we horen natuurlijk wel vaak, zeker als het om sportverenigingen gaat, de term de derde helft. Dus nou ja, lekker aan het bier. Hoe reageren de leden die dat graag willen op jullie alcoholbeleid? Nou ja, weet je, het is natuurlijk, in het begin was het even een discussie, maar iedereen weet het nu. Hè? En ik zeg al, het is echt alleen maar met jeugdtoernooien. Dus dat is eigenlijk ook wel prima te doen. En als we naar onze eigen wedstrijden kijken, onze eigen trainingen. En natuurlijk, die derde helft is gewoon belangrijk. Hè? Sociaal belangrijk. Hè? Maar ook daarin geldt weer van, dat steeds weer aanvaard is dat mensen ook een 0,0 kunnen drinken. Hè? En als je daar voldoende alternatieven in hebt, wordt het ook steeds beter geaccepteerd. En we hebben toevallig nu een toernooi gehad. En er is best veel alcohol, of tenminste, 0,0 gedronken. Ja, maar ik denk ook wel, ook voor jullie als vereniging, een algeheel alcoholverbod, dat wordt lastig. Nou ja, goed, ik denk dat je dan heel veel verenigingen kunt gaan opdoeken. Kijk, wij zijn ook echt wel afhankelijk van inkomsten vanuit onze kantine. Dat is voor een gemiddelde tennisvereniging, denk ik, tussen de 35% en 40%. En ik denk zelf voor een voetbalvereniging gewoon de helft. Dus dan ja, kun je heel veel verenigingen gaan sluiten. En volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Nee, nee. Maar begrijp je dan wel dat Van Ooyen zei dat hij hier wat strenger beleid op wilde? Of vind je dat dan weer te ver gaan? Nee, maar dat vind ik veel te ver gaan. Kijk, op het moment dat je zegt van een vereniging moet of mag geen alcohol meer gaan schenken. Ik denk dat heel veel leden dan gewoon lekker naar een andere kroeg gaan en daar de alcohol gaan drinken. Ja. Je maakt mij niet wijs dat bijvoorbeeld een voetbalelftal na een wedstrijd niet de moeite neemt om bijvoorbeeld een kilometer naar een andere kroeg te gaan rijden en daar te gaan drinken. Dus ik denk gewoon dat je het probleem gaat verplaatsen. Ja, het lijkt ook geen doorgang te vinden, hè, die wet. Zover kunnen we nu wel stellen. Zou je dan graag een aanpassing van die wet willen zien? Nou ja, goed. Ik denk met name het stukje bewustwording. Hè. Zorg dat er alternatieven zijn. Zorg dat de alternatieven bij wijze van spreken goedkoper zijn dan de reguliere alcohol. Denk daarin mee. Ja, tot slot, wat zouden andere sportverenigingen kunnen leren van jullie alcoholbeleid, John? Bijvoorbeeld een voetbal- of een hockeyclub, waar dus wel de derde helft nog een enorm ding is. Nou, zorg voor voldoende alternatieven. Hè. Als ik nu op een voetbalvereniging kom, die hebben bijvoorbeeld maar één soort alcoholvrije bier. Terwijl ik denk in dit seizoen, het is de afgelopen dagen prachtig weer geweest. Zorg naast dat wit biertje wat je hebt, ook voor een wit bier 0,0. Als het straks herfst is, zorg voor een alcoholvrij bokbiertje. Hè. Het klinkt allemaal niet aantrekkelijk, maar als je meldt mensen dat die drinken, gaan andere mensen dat ook drinken. Dus zorg daarvoor. John de Brouwer, voorzitter bij tennisvereniging Teco. Dank je wel voor je tijd. En nou, als je een derde helft wil, geniet er nog even van. Oké, dank je wel. Fijne dag ook. Aan het begin van dit uur hoorde je al kort de Club van 27 voorbij komen. En nu zijn radioschoolscholieren Jelle Stam en Fabian Meesters bij mij aangeschoven. Hallo allebei. Hallo. Ja, voor de mensen die even niet weten wat de Club van 27 is, jullie gaan het even uitleggen. Ja, dat klopt inderdaad, want vandaag is het namelijk de sterfdag van Jim Morrison en Brian Jones. En dan is de aanleiding misschien wat luguber. Met hun dood zijn beide heren wel lid geworden van de Club van 27. Ja, sterker nog, beide heren worden samen met Jimi Hendrix, Janis Joplin en Kurt Cobain gezien als de oprichters van deze club. Nou klinkt zo'n lijst met deze toffe gasten misschien wel als een leuke club, maar deze club heeft toch een opmerkelijk duister randje. Ja, de Club van 27 staat namelijk voor het overlijden van bekendheden in hun 27ste levensjaar. En door de jaren heen is deze club behoorlijk uitgebreid met meer dan 20 leden. En een van de bekendste artiesten uit deze tijd werd in 2011 aan de club toegevoegd. Amy Winehouse, onder andere bekend van deze hit. Toepasselijk als je bedenkt hoe ze overleden is, hè? Ja. Ja. Nou ja, omdat het overlijden van 27-jarige leeftijd nogal een opmerkelijke overeenkomst is, hebben mensen hier verschillende theorieën op losgelaten. Ja, zo zou bijvoorbeeld de planeet Saturnus invloed hebben op de levens van de artiesten. Omdat deze planeet in je 27ste levensjaar precies op dezelfde plek in het heelal zou staan als op de dag dat je bent geboren. Of wat dacht je van deze theorie? Van een witte aansteker. Het schijnt dat bij het gebruik van een witte aansteker ongeluk brengt. Zo hadden alle leden van de Club van 27 een witte aansteker bij zich toen ze dood werden aangetroffen. Opmerkelijk is dan wel ook dat een witte aansteker pas in 1973 op de markt is verschenen en het eerste lid van de club al in 1969 overleed. Ja, anderen geloven weer dat de artiesten een deal met de duivel hebben gemaakt. De artiesten kregen dan de talenten die ze wilden, maar in ruil daarvoor moesten ze hun leven op 27-jarige leeftijd opgeven. Natuurlijk. Nou, al met al een bijzonder verhaal als je het mij vraagt. Maar voor de British Medical Journal was het genoeg reden om een onderzoek naar te doen. Naar deze bijzondere Club van 27. En zij concludeerden dat aan de leeftijd van een artiest, geen grotere kans tot overlijden hebt als je 27 bent. Ja, wel is deze club iets wat artiesten in deze tijd nog bezighoudt. Zo liet Adele in een interview weten in 2015 dat ze erg angstig was om 27 te worden. En zelfs een reden voor haar om haar album destijds 25 te noemen, om haar leeftijd enigszins te bevriezen. Ja, Ed Sheeran was opgelicht toen hij 28 werd en was blij dat hij de Club van 27 overleefd had, zoals hij zei. De angst bij hem was zelfs zo groot dat hij vanwege deze club gestopt is met drinken en roken. Ja, kortom, een erg bijzondere club. En mocht je ergens lezen dat ze nog leden zoeken, zou ik er snel voorbij lopen. Ja, ik ben dus 27, hè, jongens. Ja. Fabian Meesters en Jelle Stam, ontzettend bedankt allebei. En natuurlijk, om Jim Morrison te eren, zijn dit The Doors, People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Thank you. Ruben van Haften. De nacht van KRO NCRV. Voor veel radiomakers is morgen een ontzettend spannende dag, want dan begint namelijk de FM-frequentieveiling. In ons land zijn er 9 commerciële zenders die geveild gaan worden. Een unieke aangelegenheid, want dit is al meer dan 20 jaar niet gebeurd. Mediajournalist en maker van de podcast Dit Was de Radio, Ron Vergouwen, hele goede nacht. Waarom worden die frequenties nu precies geveild, Ron? Nou, het zou eigenlijk al eerder gebeurd zijn. Want 2003 tot nu, dat is 20 jaar. En dat is wel een hele lange periode. Dat zou eigenlijk, zou het al jaren geleden gebeurd zijn. Alleen, ja, uiteindelijk hebben ze een deal gemaakt, de radiozenders, met het ministerie van Economische Zaken, om te investeren in de opvolger van FM, dat is DAB+. Ja. En in ruil daarvoor is die veiling van de baan gegaan. Eigenlijk zou vorig jaar al een veiling geweest zijn. Maar dat is dan ook weer uitgesteld vanwege corona. Toen zeiden de radiozenders, nou, we maken minder winst. We kunnen het helemaal niet betalen op het moment. Maar uiteindelijk is daar een rechtszaak over aangespannen door het bedrijf wat achter radiozender Kink zit. Dat is een alternatief muziekstation. Die hebben gewonnen. En omdat zij heel graag een FM-frequentie wilden hebben, wilden zij juist graag nu dat er een FM-frequentieveiling zou komen. Nou, dat is gelukt. Dus dit jaar gaat het dan dus eindelijk gebeuren, na 20 jaar. En hoe werkt die veiling dan? Je moet je echt voorstellen dat in de directiekamers van al die grote mediabedrijven in Nederland, dat al de managers achter een laptopje zitten. En dat er gewoon een bedrag ingetikt moet worden wat zij bieden voor een bepaalde FM-frequentie. Er zijn 9 frequenties waarop geboden kan worden. 7, dat zijn frequenties waar je eigenlijk alles op mag uitzenden. Dat zijn de meest gewilde natuurlijk, want daar kun je het meeste geld mee verdienen. Want ja, dan draai je gewoon de plaatjes die de meeste luisteraars trekken. Ja. En er zijn 2 FM-frequenties die gebonden zijn aan regeltjes. Eentje is voor een nieuw station en eentje is er voor een station met Nederlandstalige muziek. En dat zijn nu BNR en 100% NL, hè? Precies, ja. Die hebben dat op dit moment in handen. Ja. En dan moet je gewoon kijken wie durft het meest geld in te zetten, of wie heeft de diepste zakken. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, en zijn er dan op dit moment zenders die dus helemaal niet van die diepe zakken hebben en daarom dreigen hun frequentie te verliezen? Als we bijvoorbeeld kijken naar DPG, dat is het bedrijf wat nu Q Music heeft. Die willen heel graag uitbreiden, nog een zendertje erbij. Joe hebben ze nu bijvoorbeeld als ze zender zonder FM-frequentie. Nou, die zijn bereid om heel veel geld te investeren en die hebben dat ook wel. Talpa, dat is het bedrijf van John de Mol. Die is natuurlijk vooral bekend vanwege de tv-zenders zoals SBS6 en Veronica. Maar die hebben dus ook de radiozenders Radio 538, Radio 10 en Sky Radio. En dat zijn echt wel de moneymakers voor dat bedrijf. Dus ook voor hen is het heel belangrijk dat ze die FM-frequenties binnenhalen. Want ja, daarmee wordt eigenlijk het grote geld verdiend bij die bedrijf en niet met televisie. En Mediahuis, dat is een ander bedrijf wat de laatste paar maanden een aantal radiozenders heeft binnengeharkt, om het zo maar te zeggen. Weer dat Slam, weer 100% NL en ook Radio Veronica, dat hebben ze overgenomen van Talpa Radio. Die zijn eigenlijk nieuw en die zijn ook heel erg bereid om daar heel veel geld in te investeren. Omdat echt de komende jaren kun je gewoon nog heel veel geld verdienen met een FM-frequentie. Daar, als je gewoon de juiste plaatjes draait, dan luisteren er heel veel mensen naar en kun je dus heel veel advertenties verkopen. Dus ja, op dit moment, als je het geld hebt, en deze 3 bedrijven die ik noem, die hebben dat, gaan echt wel heel veel geld investeren. Het is alleen een beetje afwachten wat er gaat gebeuren met het bedrijf achter BNN Nieuwsradio. Hè, dus de FD Media Groep, bekend van de krant, het FD. Daarvan wordt gezegd, zijn ze wel bereid om nieuw geld neer te leggen voor een nieuwszender. Een nieuwszender is sowieso al heel duur om te maken. Nieuws is duurder dan plaatjes uitzenden. Dus ja, dat wordt lastig of zij weer die FM-frequentie voor BNN Nieuwsradio gaan binnenhalen. Ik denk dat dat een beetje, dat het erom gaat spannen of zij een FM-frequentie gaan binnenhalen. En Kink dan? Want die zijn dit begonnen en die zouden dan misschien toch naast de boot stappen, zeg maar? Ja, nou ja, die hebben het probleem dat er geen groot mediabedrijf achter ze staat met diepe zakken. Dus ze hebben wel investeerders en ze zullen heus wel gaan bieden. Kink is een, ik zei het al, een alternatief muziek radiostation. En daar kun je minder geld mee verdienen dan de popliedjes, de music for the millions, om het zo maar te zeggen. Dus die hebben het wel lastiger. Dus die kunnen niet het geld op tafel leggen wat bijvoorbeeld een John de Mol met Talpa wel kan doen. Zij zullen absoluut gaan proberen om het binnen te halen. Alleen ja, wat ze dus voor elkaar hebben gekregen met die rechtszaak om te zorgen dat er een FM-frequentieveiling kwam. Ja, dat zou misschien nu wel eens tegen ze kunnen gaan werken. Of in ieder geval niet kunnen gaan uitwerken hoe ze het ooit bedoeld hebben. Want ik vermoed niet dat zij de FM-frequentie gaan binnenhalen. En het belangrijkste voor elk radiostation is natuurlijk de luisteraar. Wat gaat die van deze hele veiling merken? Nou ja, er zijn drie opties. Want je hebt natuurlijk, de meeste luisteraars hebben gewoon één vast radiostation waar ze naar luisteren. Optie A is, het station blijft te horen en op de frequentie waar het nu zit, nou, dan gebeurt er helemaal niks. Maar dat is een kleine kans. Ik denk dat er wel veel gaat gebeuren als het gaat om optie B. Namelijk dat je favoriete radiostation wel blijft bestaan, maar misschien naar een andere frequentie gaat. Want niet elke frequentie, daar zal evenveel op geboden worden. En de beste frequenties waar je het best op te ontvangen bent, daar wordt het meest voor betaald. Dus het kan zijn dat je favoriete radiostation naar een andere frequentie gaat. Of optie C, dat je radiostation straks vanaf het najaar niet meer bestaat. Maar wij werken allebei voor NPR Radio 1. Wij zijn veilig, toch? Ik vraag het even voor mezelf. Ja. Het gaat hier dus echt om de commerciële radiostations. Dus inderdaad de publieke zenders. Dus Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5 en FunX. Dat zijn de zenders die gewoon op hun oude frequentie blijven. Vooralsnog in ieder geval. Ja. En daar verandert voorlopig niks. Maar zij zijn natuurlijk ook afhankelijk. Wat biedt de concurrentie? Kijk, we hopen het niet, Ruben, maar als BNN Nieuwsradio niet in de andere handen komt en die gaan een fantastisch nieuwsstation neerzetten. Oh nee. Dan zou het natuurlijk kunnen dat luisteraars daar naartoe gaan en niet naar Radio 1. Het zou in theorie kunnen. Ja, dan spreek ik je tegen die tijd wel weer. Dan zien we hoe we dat dan gaan oplossen. Mediajournalist Ron Vergouwen, dankjewel voor je uitleg. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Van de bergen tot aan de kustgebieden, het kan eigenlijk overal. Wandelen is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Even weg uit die dagelijkse sleur en tot rust komen tussen die fluitende vogeltjes. Maar het gaat niet altijd goed. Zo moest een Britse vrouw afgelopen week binnen 24 uur 2 keer door dezelfde hulptroepen worden gered. Maar komt dit vaker voor en hoe bereid je je nou voor op zo'n wandeling? Dat ga ik bespreken met Elmar Tegelbekkers van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En die weet alles van wandelen af. En is nu, als het goed is, ook zelf bezig met zo'n wandeltocht. Elmar, waar ben je nu aan het wandelen? Goedenacht. Hey, goedendag, met Elmar. Dat klopt. Ik ben nu in Zwitserland. Ik zit nu aan de grens met Liechtenstein. En ik begin eigenlijk vandaag, zo leuk dat we nu praten, op de Via Alpina. Dat is een mooie tocht van 400 kilometer. Dwars door het land. Dwars door het land. Dus je gaat. Je komt van alles tegen. Ja, klopt. Je loopt echt van oost naar west. Dus je gaat dwars door de Zwitserse Alpen. Je loopt van bergdorpje naar bergdorpje. En je slaapt soms in berghutten, in hostels, in hotels. En je loopt op de mooiste paden. Dus dat is echt. Ik heb er heel veel zin in. Ja, wandelen lijkt steeds populairder te worden in Nederland. Hoe komt dat? Alleen door corona of andere redenen? Dat is eigenlijk al best wel een tijdje bezig. Best wel voor corona ingestart. Ik denk dat heel veel mensen het wandelen ontdekken. Het geeft hen best wel veel rust. We hebben natuurlijk een hartstikke druk leven in Nederland. En als je dan even eruit gaat, dan kom je even tot jezelf. Dan kan je ontspannen. Door corona heeft het wel heel erg een boost gekregen. Dus je ziet dat in corona kon natuurlijk niet zoveel doen. Dus waren we eigenlijk gedwongen om naar buiten te gaan, even die wandeling te maken. Ja. En ik denk van, dat is toch wel echt heel, heel erg lekker. En hoe lekker is het dan om dat in de mooie natuur te doen? Ja, want dus, welke wandelplekken zijn nou een beetje populair onder Nederlanders? Als je dan hebt in Europa, dan gaan heel veel mensen bijvoorbeeld naar de Alpen. Ja. De Oostenrijkse, Zwitserse Alpen, Franse Alpen. Maar je kunt ook denken aan Noorwegen, Groot-Brittannië. Je kunt eigenlijk overal wel lekker wandelen. Kunnen wij een beetje wandelen als Nederlanders? Of komen we wel vaak in de problemen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben natuurlijk geen bergen in Nederland. Dus dat is natuurlijk heel anders dan als je een mooie bergwandeling gaat maken. En dat kan nog wel eens onderschat worden. Dus wandelen op de Utrechtse Heuvelrug is natuurlijk heel anders dan wandelen in de bergen. Ja. En dan is een goede voorbereiding is gewoon heel erg belangrijk. En dat kan je gelukkig heel goed doen in Nederland. Waardoor je niet in de problemen komt. En dat gaat ook. Kijk, elk jaar gaan er heel veel mensen de berg in. Er zijn echt honderdduizenden Nederlanders. En dat gaat vrijwel altijd goed. En ja, door een goede voorbereiding kan je echt wel heel veel risico's minimaliseren. Ja, ja. En wat zijn dan de dingen die toch wel elke keer fout gaan? De grootste struikelpunten, zeg maar, voor beginners? Ja, dat is denk ik toch wel dat je het onderschat eigenlijk hoe zwaar het is als je dan in de bergen loopt. Want het pad is natuurlijk, je gaat flink op en neer. Je loopt soms op hoogte. Maar vergeet ook niet dat je een zware rugzak mee hebt. Dus dat zijn wel, dan onderschat je een beetje hoe zwaar die tocht is en hoe lang dat is. Als je een bergtocht maakt, dan is het 5-6 uur bijvoorbeeld naar de volgende plek. En dan denk je van 5-6 uur in Nederland, dat loop ik makkelijk. Maar in de bergen vraagt het toch wel heel wat anders van je conditie. Ja, waar liep je zelf een beetje tegenaan dan, toen je begon met lopen? Ja, dat je toch wel denkt van, dat doe ik wel even. Ja. En ik kan wel zo'n meerdaagse tocht maken. Hè? Want vaak gaat het ook wel mensen wat meerdere dagen. Bijvoorbeeld een huttentocht. En dan slaap je in de berghut. En dan de volgende dag ga je weer 5, 6, 7 uur op pad. Dat vraagt toch best wel veel van je. Dus het is best wel vermoeiend. Dat viel mij in het begin wel tegen. En eigenlijk nog steeds hoor. Want dan kom je weer terug in Nederland. En dan zit je weer op kantoor. En dan probeer je wel te sporten. Maar als je dan toch weer de bergen gaat, dan is het toch best wel weer pittig. Ja, en hoe los je dat dan op, die tegenslagen? Ja, wat ik al zelf altijd echt probeer is door goed te trainen al in Nederland en flink veel te wandelen met rugzak. En ook wel eens dan een weekendje naar de Ardennen te gaan of naar Luxemburg. En daar even wat langere tochten maken. Zodat je lichaam alvast een beetje aan die inspanning kan wennen. Ja, ik ben zelf in Kroatië wel eens op een verkeerd pad beland. Omdat de kaart niet klopte. Toen moesten we ook echt over een soort ravijn heen. En dat heb ik gewoon gedaan. Want ik dacht, ja hallo, ik ga niet terug. Dus het kan ook echt gevaarlijk zijn. Ja, het kan gevaarlijk zijn. Gelukkig, als je de juiste beslissingen maakt. Dan kan je echt wel de risico's minimaliseren. Ik heb het echt ook een keer zelf meegemaakt, wat jij nu vertelt. Dan neem je een verkeerd pad. En dan kom je op een ander pad, alpien pad terecht, wat eigenlijk geen bergwandelen meer is. En wat je dan natuurlijk eigenlijk moet doen is omkeren. Ja. En teruggaan naar het pad nog wat toch wel goed was. En dan kom je weer veilig bij het dal aan. En dan kun je weer naar de plek gaan waar je naartoe zou willen. Maar goed, dat is soms natuurlijk wel eens moeilijk. Want je bent bezig en je denkt, ik ben nu al zover. En ik wil eigenlijk niet terug. Ik wil niet omkeren. Maar je veiligheid staat altijd voorop als je in de bergen wandelt. Ja, en dat is ook een tip die je wil meegeven aan beginnende wandelaars, begrijp ik. Let op je veiligheid. Ja, zeker. Ja, de veiligheid is echt het allerbelangrijkste als je in de bergen bent. En als het niet gaat of je komt op een verkeerd pad, keer zeker om. Je wandelt voor jezelf. Het is altijd echt belangrijk dat je gewoon weer veilig terugkomt. Elmar Tegelbekkers van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Dankjewel voor je tijd en heel veel plezier nog op je wandeltocht dus. Dankjewel. De nacht van KRO en CRV. En daarmee sluiten we ook de nacht van NPO Radio 1 af voor deze week. Volgende week zijn we er weer. En morgen op dit tijdstip hoor je de nacht van BNN Vara. Blijf voor nu nog wel even luisteren naar NPO Radio 1. Zometeen is het namelijk de beurt aan Merel Wielaert met Vroeg. Ik wens je voor nu nog een hele fijne maandag en tot volgende week. Radio 1. 5 uur, Ties van